Middernacht, het begin van maandag 14 april. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een man die tot 24 jaar cel is veroordeeld voor een moord en twee pogingen daartoe vecht die straf aan bij de Hoge Raad. Volgens advocaat Spong heeft het gerechtshof de conclusie van wetenschappers verkeerd geïnterpreteerd. Deskundigen hadden gezegd dat Itzi door antidepressiva in de war was, maar het hof gaat daar niet in mee. De man schoot in 2008 zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend neer. Daarna reed hij naar een vriendin van zijn ex en schoot haar dood, omdat hij haar verantwoordelijk hield voor de breuk met zijn vriendin. Oekraïense interim-president Turchinov zegt dat er een grote antiterreuroperatie wordt opgezet in het oosten van het land. In een toespraak voor het parlement, die live op tv werd uitgezonden, zei hij nog eens dat Oekraïne niet zal toestaan dat een scenario zich zal herhalen zoals op de Krim. Volgens de interim-president zit Rusland achter de onrust in de steden in Oost-Oekraïne. Het dodental van de enorme brand in de Chileense stad Valparaíso zal zeker nog oplopen. Volgens president Bachelet zijn er ongetwijfeld nog slachtoffers niet geborgen. Het officiële dodental staat nu op 16. Honderden mensen zijn gewond geraakt. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. En de komende uren zal het harder gaan waaien, waardoor het blussen lastiger wordt. Een Italiaanse vrouw is na een IVF-behandeling zwanger van de verkeerde tweeling. Artsen hebben per ongeluk de embryo's van een ander stel ingebracht. De vrouw werd op dezelfde dag behandeld als drie andere stellen. Bij een test bleek dat het genetisch profiel van de tweeling niet overeenkwam met dat van de ouders. De IVF-behandelingen van de kliniek zijn onmiddellijk gestaakt en er is een onderzoek ingesteld. Volgens de advocaat van de vrouw heeft de zaak veel juridische, psychologische en ethische kanten. Zo is nog niet duidelijk of de vrouw de tweeling nog wel wil. Het weer. Toenemende bewolking met in het noorden kans op een bui. Minima tussen 5 en 8 graden. Overdag van tijd tot tijd zon. Aan zee een krachtige noordwestenwind. En vooral in het noorden, midden en oosten van het land buien. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poonzen. Mijn naam is dus Jan Roos. Nou, dan ben ik Jan Heemskerk vandaag. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Janne. En een Echte Janne, dat ben je niet als genetisch bepaald. Dus sluit je PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema uit bij een zorgmanifestatie. Omdat ze van de PVV is en dus Marokkanen zou uitsluiten, zoals vakbond FNV, Abfa, Cabo, dan ben je een ontzettende Johan. Jan! Dat dacht ik wel. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Laten we eens beginnen met Pater Frans. Als alle christenen weggaan, blijf ik hier toch. Want ik ben hier voor Syrië, ik ben hier voor alle Syriërs. Het land waarvan ik houd. Zo is het Frans. Zo is het Frans. Alleen Frans zelf is niet meer. Want Pater Frans van de Vlucht is gaan hemelen. Was door het hoofd geschoten door een hysterische haatbaard in Syrië. Want vrome Frans die bleef ondanks een belegering in de stad Homs de arme zorg bieden. Ja, en had een beetje commentaar op de zogenaamde oppositie. Dat het steeds meer een stel criminele moordmoslims aan het worden waren. Ja, en dat hebben de criminele moordmoslims dus met twee kogels beantwoord. De echte Jannen geloven niet in God, nog in de hemel. Maar deze Pater Frans, die heeft er wel zijn plek hier 100% verdiend, of niet Jan? Ik vind van wel. Dus Pater Frans, mocht u ons horen, rust en vrede. Zo is het. En toch een echte Jan. Ja, absoluut. Erik Dijkstra. Kan ik een bierje op dat poort schmeißen? Ja, ik vind het ja goed. Zullen jullie dat maken? Ja, nou heb ik het dus gemist, hè. Maar wat er schijnt gebeurd te zijn, is dat deze jakhals Erik, want daar gaat het over, sowieso niet grappig natuurlijk, maar die pleurde dus afgelopen vrijdag, pleurde deze verschillende gevarenverslaggever een bierflesje van 5 hoog naar een rondvaartboot vol met gehandicapten. Ja. Naar handicapten. Gehandicapten. Ja, allemaal gehandicapten. Allemaal gehandicapten. Die hebben ook allemaal pony. Ja. En allemaal gehandicapten. Ja, pony zijn, dat kun je het geheid aan zien. Als iemand een pony heeft, is het gehandicapten. Ik ben enorm gehandicapt. Jan, licht me even bij. Want waarom deed die man dat? Nou, omdat hij dus, hij stond er met te praten met de zanger van de Rammstein. Oh, spannend. De Beast. Ja, leuk. En omdat hij Erik Dijkstra is natuurlijk aan zich niet zo heel grappig. Dat hele rubriek. Mickey, hij besluit dus om Hansen is niet zo grappig. Toen dacht hij, god, laat ik iets grappigs doen. Ik flikker een fles naar beneden. En het ging dus rakelings langs dus een boot van de Zonnebloem. Met waar dus allemaal gehandicapten in zaten. Hij had zomaar een gehandicapte zomaar gewoon gewond kunnen raken. Ja, zijn pony van zijn kaart kunnen afgooien. Dan ben je toch helemaal lekker bij je hoofd. Dan ben je niet helemaal lekker bij je hoofd. Dat is ook een gehandicapte. Dat is een geestelijk gehandicapte. Ja, daar heb ik het over. Maar goed. Paardenlul van de week dus, inderdaad. Zeker, en dus ook een Johan. Ja. Oh, god, over de Johan gesproken. Alexander Pechtold. Je ziet ook een beetje golfbewegingen daar in dat midden. Maar ja, in dat midden, daar zitten wij en in dit geval in een constructieve positie ten opzichte van het kabinet. De vrolijke veilingmeester is virtueel de grootste van het land. Ja. En hoe we ook over dit zachtgekookte ei denken, het is best knap. Ik bedoel, de grootste partij van het land worden, terwijl geen hond weet waar je nou eigenlijk voor staat. Behalve dan voor het opheffen van Nederland om een EU-provincie te worden. Ja, en ze hebben het wel eens over onderwijs en onderwijs en onderwijs. Maar voor de rest is D66-leger dan de vulling van een luchtbed. Dus dat hij nu de grootste is van het land, ja, dat zegt meer over de concurrentie dan over das warmaal sexy sexig zelf. Vind je wat dwars een beetje, hè? Ja. Ja, goed. Nee, maar het is toch... Maar luister. Gaan we nu Alexander Pechtold tot echt Jan uitroepen? Nee, ongelooflijk, Johan. Maar het is toch dat D66... Ja, we zijn voor referenda. Als het ons uitkomt. Ja, dan ben je dus niet voor een referendum, hè? Ja, we hebben een gekozen burgemeester. Daar staan we heel erg achter. En wat doet die minister? Wat doet die minister van bestuurlijke vernieuwingen? Als eerste nadat hij is opgestapt omdat hij de gekozen burgemeester er niet doorheen kreeg, Jan. Wat doet hij? Tom de Graaf? Ongekozen burgemeester worden. Nou, dan valt mijn pik eraf. Maar dat is al 99 jaar geleden. Nee! Oké, nou. Dus we zijn niet blij met Alexander Pechtold. Een mooie conclusie. Ja, goed zo. Nou, wie we ook vast niet blij zijn is Guy Verhofstadt. In Nederland, als ik het woord federaal gebruik, denkt iedereen... Oh, hier wil een superstaat maken. Ja, dat klopt. Inderdaad. En als we het dan toch over het opheffen van de nazistaat hebben... zowel D66 als de zogenaamd EU-kritische VVD... weet je wel, staan achter de kandidatuur van Guy als president van de Europese Commissie. En wat wil de Belg? Belastingen wil de Belg. Europese belastingen. Ja, zeker. En dat, lieve luisteraars, is het einde van landen binnen de EU. De VVD heeft net zo hard als D66 ons land op. Je kunt zeggen wat je wilt over Verhofstadt... maar hij komt er tenminste voor uit dat hij een federaal bestuurd Europa wil. En nu nog de VVD... die dat nog steeds ontkent. Ja, nou, ze steunen Guy, dus duidelijk. Ja, dat weet je genoeg. Wat is Guy Verhofstadt, Jan? Oh. Ja, verschrikkelijk. Oh, trouwens, we moeten toch nog even iemand noemen... want de echte Jan van de Week is natuurlijk Nicky Terpstra. Ja, ongelooflijk. Want de wielrenner uit Krommenie, die pakte vandaag even Parijs-Roubaix. En dat doet er niet veel. Ik bijvoorbeeld niet. Maar ja, goed, dan ben je natuurlijk gewoon een beest van de bovenste plank, of niet? Nicky, als je luistert... Ja, maar zou Nicky eigenlijk nog luisteren? Ik denk dat hij met zijn ballen in het ijs hangt. Ik denk dat Nicky inderdaad gewoon lekker met zijn ballen in het ijs zit... en een biertje drinken is. Nou ja, daar heeft hij groot gelijk in. Gelijk heeft hij. Oh, god, ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of zo, Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, na de stichters van dit programma was hij de spreekwoordelijke echte Jan. De eerste vrouw. Eerste vrouwelijke. En de Jan met de grootste ballen van allemaal. Want nu de baas namelijk over ons leger. Niemand minder dan de minister van Defensie. Een daverend welkom voor de enige echte Janine Hennis-Plasgaard. Welkom. Welkom. Dank. Wat leuk dat je er weer bent. Of u. Wat zullen we doen? Excellentie. U was altijd vriend van de show en vriend van gewoon als vriend. Maar ja, u heeft carrière gemaakt, dus u bent nu minister. Hoe zullen we doen? Gewoon zoals je altijd doet. Nou, gelukkig maar. Nou, waar ben je gewoon gebleven, excellentie? Je moet even iets dichter bij de microfoon. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Hey, we gaan straks over alle mogelijke missies hebben. Over het leger, over Mali. Mali. Mali. Mali. Maar we gaan bakken... Mali. Nee, Mali. Het Mali-veld bestaat ook niet. Mali. Nou, Frans Timmermans heeft het altijd over Mali. Die heeft het inmiddels ook over Mali. Oh, die is gedraaid. Lijkt er wel een PvdA'er. Nee. Wat? Nee. Die is niet gedraaid. Die spreekt het nu op zijn Nederlands aan. Er zijn ook allerlei verschillende... Actualité. Ja, actualité. Nou, vandaag kwam dus de advocaat van het juweliers-echtpaar... dat vorige week, dat de vrouw althans twee Marokkaanse overvallers neerknalde... die legde uit hoe het gegaan moet zijn, volgens hem. En dat de forensisch bewijs het allemaal waarschijnlijk ook gaat uitwijzen. Maar, nou ja, goed, een heel verhaal over de blinde paniek... en dichtzittende deuren en mannen die kermden om hulp. Wat vind je van zo'n actie van zo'n advocaat... die dan zomaar dat verhaal naar buiten gooit? Nou, volgens mij wordt er over en weer het nodige gezegd in de media. Is het onder de rechter, onderwerp van onderzoek... en is het helemaal niet handig als ik daar nog eens wat uitspraken over ga doen? Kortom, ik wacht het af, net als jullie. Het is echt, het luistert allemaal wel heel nauw in deze zaak. Wij wachten helemaal niks af. Nee, jullie hebben altijd je zegje wel klaar, hè? Dat is ook zo. Maar ik wacht het toch nog even af. Oké, dan gaan we gewoon even helemaal niet over die zaak hebben. Wat vindt u ervan dat mensen voor zichzelf opkomen als ze bedreigd worden? Nee, ik heb al eerder gezegd, ook hier volgens mij een keer in deze uitzending... dat het heel goed is dat mensen voor zichzelf opkomen. Maar dat is geen vrijbrief om er op los te slaan of wat dan ook. Dus kortom, deze zaak waar jullie nu op doelen... is onderwerp van onderzoek en dan onthoud ik mij van commentaar. Als u nou bijvoorbeeld overvallen zou worden... Hè, door, weet ik veel, gewoon een leuke kansjongere met een pistool en een geluidsdemper... en die zegt, hey, geef me je tasje... Excellentie. In dat tasje, excellentie. Wel beleefd, hè? Wel, ja, nette jongens. Dan heeft u per ongeluk in het tasje een blaffer zitten. Pakt u hem dan of zegt u, hier is mijn tasje? Jan, het lijkt me echt heel wijs als ik daar niks over zeg. Hé, wat begint er toch lekker, Jan. Ik denk, we rammen gelijk die scooper in. Hennis Pasgaard is voor het neerschieten van overvallers, maar zit er niet in. Nee, dan moeten we dat maar gewoon doen. Ja, nee, misschien moeten we dan iets anders. Dus, laten we het eens een beetje D66 is de grootste partij van Nederland. Maar het goede nieuws is, ook jouw VVD is weer een zeteltje gestegen. Dus, mag je iets in de peilingen, toch? Ja, daar doe je ja, op. Ja, daar heb ik het over. Fijn, hè? Nee, ja, peilingen zijn dagkoersen, peilingen zijn palingen. Ik bedoel... Ja, dat zijn allemaal teksten die ik ook hier eerder heb gezegd. Nou. Het is van belang om ernaar te kijken, maar je moet je er ook niet gek door laten maken. Je begint steeds meer een D66er te worden. Hou op, nee. Nou, die zeggen ook, kan ik zeggen, peiling is een paling, ik weet het niet. Ja, maar misschien moeten we het gewoon eventjes eruit gooien. Wij hebben allebei er zit een beetje oudsier. Op de excellentie gestemd hier. En ja, we zijn toch een beetje teleurgesteld. Oh. En dat willen we toch even kwijt. En voor we er nou omheen gaan draaien en er chagrijnig over gaan doen. Misschien moeten we het even uit de wereld helpen. Even uit de wereld. Jan en ik hebben allebei op u gestemd, excellentie, bij de afgelopen verkiezingen. Ja. Excellentie. Want, en ook tegen diverse andere mensen gezegd dat een heel goed idee zou zijn. Dat is een goed idee. Goede partij, goed iemand ook. Ja. Leuk, mooi mens. Wij voelen ons wel rechtsliberaal. En nu zijn de rechtsliberalen aan het nivelleren. Dus we voelen ons zeg maar, genaaid. Begrijpt u dat? Ja. Maar zoals het gaat in elke coalitie, zijn er concessies die je moet doen. En ik snap dat het een verhaal is waar jij niet op zit te wachten. Nee, niet echt. En, nee. Jan Heemskerk ook niet. Nee, maar het is wel de realiteit. Nee, maar, volgens mij is er net een deal gesloten dat er weer wat geld bij komt. Luister, we komen uit een hele moeilijke periode. Waarin maatregelen moesten worden genomen om het land weer op gang te krijgen. Dan worden er concessies gedaan, want je zit met twee partijen in één kabinet. Nee, maar dan komen er concessies aan die jou niet bevallen. Dat snap ik. Nee. Tegelijkertijd zie je nu ook weer de tekenen van economisch herstel. Dus ik heb echt goede hoop dat als we koers blijven houden... Nee, dat meen ik echt, Jan. Dat we straks ook weer wat leukere maatregelen weten te presenteren. Ja, maar kijk, toen de verkiezingen kwamen... heeft Mark Rutte ons nog eigenlijk heel veel beloofd... waarvan hij niets heeft waargemaakt. Maar een van de dingen was... de socialisten heeft hij voor ons gewaarschuwd. En dat is natuurlijk gelijk gek dat je een dag na de verkiezingen... met dus de mensen waarvoor hij ons heeft gewaarschuwd in zee gaan... en dan ook bijvoorbeeld de nivellering. Dat we zo zeggen, wij snapten dat niet zo heel erg. Dat van, dat je ik had wil niet over de oorlog beginnen, hoor. Ik wil niet over de oorlog beginnen. Nee, je mag niet over de oorlog beginnen. Nee, beste Janne, luister. Uiteindelijk bepaalt de kiezer. Hè? Dus dan is er een uitslag en dan is er ook een logische coalitie. Uiteindelijk bepaalt degene die de kiezeruitslag gaat interpreteren. Die zegt, weet je wat we doen? We gaan lekker in een kabinet zitten met de gasten die we voor de verkiezingen tot ongeveer onze doodsvijand hebben verklaard. Mensen die de VVD hebben gestemd, die hebben nooit gezegd, leuk met de Sociaaldemocraten en andersom. Dus de kiezer bepaalt niet. Ja, dat snap ik. Excellentie. Maar uiteindelijk zijn er zoveel kiezers die op de VVD hebben gestemd en zoveel kiezers die op de PvdA hebben gestemd. En een logisch gevolg was een poging om daaruit te komen in een coalitie. Dat is gelukt. En dat betekent ook dat je soms dingen moet presenteren... die voor de VVD-achterban minder prettig zijn. En in andere gevallen geldt voor de PvdA-achterban. Ja, ik geloof dat wij hier dan misschien voor de laatste keer... maar eens moeten zeggen dat wij het de volgende keer dan liever hebben... dat jullie dat niet doen. Als wij niet dan moet je nog meer mensen oproepen om op de VVD te stemmen. Ja, dat kunnen we dus nu niet meer. Nee, dat is het probleem. Zou zeer ongeloofwaardig worden als we dat nu gingen. Wacht nou maar even af. De tekenen van economisch herstel komen. En dit kabinet heeft nog wel even te gaan. Ja, je kan toch alleen maar houden van die vrouwen. Dat is toch niet fijn. Nee, maar goed. Volstrekt machteloos tegen zoveel charme. Ja, zoveel warmte en positiviteit. En dan kijken ze je aan met die ogen. En je weet dat ze liegt, maar je accepteert dat gewoon. Of misschien gewoon denkt dat het waar is ook wel. Dat kan ook nog. Wat is het vrouw achter die pony? Mijn? Ja, want ik zag op een gegeven moment... Er is geen pony nou, hoor. Ik was in China. Over een rode loper. Met heel veel Chinezen. Dat schijnt daar, hè, in China. Dat er heel veel Chinezen te zijn. Ja. En vraag me dan af ook, hè. Maar dat is misschien een vraag die ik niet aan de excellentie kan stellen. Eten Chinezen altijd Chinees? Nee, maar snap je? Ja, maar hoe zou je dat dan mij moeten? Je kijkt mij Chinees nu aan. Chinees eten wat ze mij hebben voorgeschoten was echt super lekker. Nee, begrijp ik al. Maar kijk, bij ons thuis zeggen ze wel eens van... Ja, zullen we even naar de Chinees? Maar zegt de Chinees dat dan ook? Zijn als je gaat eten? Nee, maar... Ik ga even naar de Chinees, zegt de Chinees. Nou ja, in ieder geval, daar liep je dus met witte handschoenen... en een pony opeens over de rode loper. Ja. De vrouw van die witte handschoenen, ja, dat weet ik toevallig uit Betrouwbare Bron. Want dan kan je lekker aan die loper voelen. En dan kijken of je nog... Ja, dat heb je net verteld, dat weet ik ook wel. Maar of je dan nog vies... Maar denk je dat toch weer smerig te zeggen? Ja, inderdaad. Hoezo? Al die loper te voelen. Het nou, is het... Dat is echt zo'n dikke tong. Al die lopen voelen. Ik denk helemaal niet vrouw, zo dubbel naar. Alsof die vrouw de hele lopen loopt te nou, voelen. Ik heb niet zoveel verstand van Chinezen, maar die hebben geen hele grote lopen. Maar goed, in ieder geval. Maar dat verhaal van die handschoenen, dat ken ik nou wel. Maar dat verhaal achter die pony. Nou. Hoe zit dat? Wat is met die pony? Heb ik je ook net verteld. Ja, maar ja, de luisteraar, die zit er ook op te wachten. Dat was niet echt bedoeld voor de luisteraar. Oh, nou, laat hem maar. Het was heel mooi. Nee, dat kunnen we niet laten hangen. Nee, want het is ook in de media geweest. Dan moet je er ook als journalist naar vragen. We zijn nu journalist aan het spelen. Okay. Hoe zit het met die pony? Hoe kwam dat, die pony? Gewoon een enthousiaste kapper. Oh, zie je wel. En die deed knipper de knapper de knee en toen was hij eraf. En toen dacht je, oh nee. Nou, toen dacht ik wel, die is wel heel erg kort. Ah, meid, alles groeit toch weer aan. Maar dat is wel leuk, hè? Als je dus een beroep hebt waarbij je pony al bijna een soort diplomatiek incident wordt. Meteen dan. Ja, oh nee. Daar hebben toch mensen op kranten over geschreven en gespeculeerd. Dat is toch eigenlijk wel bizar? Ja, dat is wel. Dat vind ik wel gaaf dat je gewoon je haar onderwerp van gesprek is. Nou, ik heb gehoord dat de minister van Defensie in China dacht dat dat ook een statement was. Nee. Nee, oké. Okay. Een andere vraag. Weet jij toevallig waar die 777 is gebleven? Dat vragen we aan al onze gasten, want het ding is nog steeds kwijt. Nee, het lijkt erop als ze hem gelokaliseerd hebben, maar dan nog is het een heel ingewikkeld gebeuren. Ja, want die zwarte doos zijn ze op zoek naar. Maar die geven dan weer een piep en dan weer niet en dan weer wel. Maar dat komt omdat de tijd verstrijkt. En dan neemt het geluid ook af. En op een gegeven moment stopt het helemaal. Dus het komt er echt wel op aan. Ja. Maar misschien, ik bedoel, ben ik nu een beetje een aluhoedje. Maar kan dat ding niet gewoon ergens aan de grond staan... in plaats van in de zee liggen? Nee, want ik bedoel, zo'n kist zie je echt niet even over het hoofd. Dan hadden we hem nu al ergens moeten Maar zien. Nu vinden ze hem ook niet echt. Ja, ik vind het ook wel, kijk, ik zou... Nee, maar als het op de bodem van de oceaan ligt, met alle respect, Jan... dat is niet een eenvoudige zoektocht. Dus het is heel pijnlijk wat hier is gebeurd. Maar ik heb nog steeds hoop dat ze hem uiteindelijk kunnen vinden. Nee, maar ik bedoel, ik zou ook daar ook niet graag in hebben willen zitten. Want ik vind als zich zo neerstort in de oceaan lijkt me helemaal niet leuk. Maar je vraagt je toch wel af dat het dus mogelijk is... dat er nog iets kwijtraakt in de wereld. En dat vind ik dan wel weer prettig, snap je? Begrijp ik bedoel? Niet? Ik begrijp nooit wat jij bedoelt. Nou, kijk, omdat... De wereld zo klein is geworden. Ja, de Global Village. Ja, en nu kan je dus blijkbaar gewoon samen met een enorme Boeing kwijtraken. Dat vind ik wel een prettig gevoel. Ben ik nou... Zullen we gewoon verder gaan dan met een ander onderwerp? Nee, in het kader van Big Brother is watching you, maar dit kan nog. Dat zeg je eigenlijk. Ja, dan moet je dat driehoek is misschien wel gewoon maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk. Laten we dat wel even vaststellen. Ja, nee, het is ook gewoon helemaal niet wat ook verschrikkelijk is trouwens. 1 op de 5 vrouwen verdient meer dan... haar partner. Meen je dat nou? Vind je dat verschrikkelijk? Nou, nee, ik vind het verschrikkelijk weinig. Oh. Nou, eigenlijk. Wat is dat voor gelul? Ja, nou ja. Wij spraken het is toch, van toenamen. Dat wordt dan gebracht alsof het wereldwonder is. 20%, dat vind ik best wel wat al, hoor. Wat ben je nou aan het... Wat nou? Nee, ik vind dat zo weinig. Ik denk, dan zou je toch als vrouw denken van... Misschien, we hebben hier naar het slot een zeer succesvolle vrouw zitten. Breng nou eens een lans voor een beetje doorwerken voor die meiden. Ja, maar weet je, die meiden dat... moeten het ook wel zelf doen, Jan. Ik bedoel, er zijn alle, mannetje of vrouwtje... iedereen heeft op dit moment alle mogelijkheden... om, om het beste ervan te maken. Nee, maar is echt zo. Janine, laten we het eventjes... Er was vandaag, gisteren, een NK-feminisme of zo. Oh ja. Debatten. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal jongens, een kippenhokje. Maar jij bent nu minister van Defensie... Dat is nog nooit gebeurd in Nederland. Dat is een vrouw. Een glazen plafondje. Heb je last van een glazen plafond, ja of nee? Nee. Bestaat die? Weet ik niet. Ik kan het niet voor iedereen oordelen. Ik weet wel. Als je minister van Defensie kan worden als vrouw, dan. Nee, maar ik weet wel dat Elma Draaier, ken je die? Die heeft een heel leuk boekje geschreven. Ik heb het vaker, daar heb ik vaker over verteld. Het verwende prinsesje. Ja. En zij zegt eigenlijk dat die hele strijd voor rechten voor de vrouw, gelijke rechten, et cetera, et cetera. Hebben we die hele strijd nu werkelijk gevoerd om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het grootste recht van die hele strijd is verworden het recht om thuis te zitten. Het recht om deeltijd te werken. En daarmee geeft ze een behoorlijke boodschap af. Die ik eigenlijk wel steun. Dus uiteindelijk moet die vrouwen het zelf doen. Ja, want en liefst een beetje snel ook. Want, nee, maar Jan, luister, maar dat is toch ook gewoon dat hele geleuter, joh. Van ja, een glazen plafond. Ja, als je 22 uur per week wil werken. Ja, dan is er inderdaad met je een webwinkel. Maar dat is toch zo? Ja, Jezus, als je geen carrière wil, dan krijg je geen carrière. Nee, maar Janne, niet zo stigmatiseren. Er zijn ontzettend veel succesvolle vrouwen. Kom op, zeg. Noem er eens één. Ja, genoeg. Nelly Kroes is een succesvolle vrouw. Wie? Die ken je. Ja, sorry, dat was een beetje flauw. Nee, ik vind het hele gezeur, joh. Dat hele gezeur over man en vrouw. En we hebben nu een succesvolle vrouw. Dan kan ik het ook eens vragen. Ja, toch? Ja, nee, is ook wel waar. Nou ja, goed. We gaan naar een inderdaad, ik wou het net zeggen. Met trots wil ik mijn grote vriend en voorbeeld aankondigen. De man, dit lijkt een Noord-Koreaanse speech. Met trots wil ik mijn grote vriend en voorbeeld aankondigen. Even, de man Jan, die dit land er weer... Wacht even. Ja. Komt u aan. Met trots wil ik mijn grote vriend en voorbeeld aankondigen. De man die dit land er weer bovenop gaat helpen. Mijn la vie Jan Roos. Nog even terugkomen op de hele Marokkaanse situatie in ons land. Na de ophef over de minder uitspraken van Geert Wilders heeft de Marokkaanse gemeenschap besloten om alleen nog maar positief in het nieuws te komen. Om een ander geluid te laten horen. Om afstand te doen van alle ellende die aan hun kont blijkt te plakken. Zo is er een buurtvader in Deurne die weet wie de derde overvaller is op de juwelierszaak, waar de twee andere rovers eindigden in een kuiltje in Marokko omdat de juweliersvrouw een blaffer had. De buurtpapa heeft geen zin om te zeggen wie het is, omdat de jongen het best zwaar heeft dat hij twee vriendjes van hem heeft zien doodgeschoten worden. De buurtpaps beschermt dus een crimineel. Dat hij het doet, is al heel erg. Maar dat hij dat ook nog eens in de media vertelt, zegt wel heel veel over de cultuur, als je het mij vraagt. Een buurtvader moet het voorbeeld geven. En dit is dus het voorbeeld. Nog zoiets. Een Amsterdamse belangenclub voor Marokkanen probeert een onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank naar uitkeringfraude te dwarsbomen. De SVB vraagt Marokkaanse 65-plussers met een aanvullende inkomstenvoorziening ouderen om hun Marokkaanse identiteitsnummer, om zo te controleren of ze niet in Marokko nog spaargeld, huizen of grond hebben. Maar de Belangenclub roept de Marokkaanse gemeenschap op om die gegevens achter te houden. Een belangenvereniging die oproept om een fraudeonderzoek te frustreren, om, en daar komt-ie, zo de hele gemeenschap wordt beschuldigd. Als notabene een belangenorganisatie zo openlijk uitkomt dat frauderen moet kunnen, zeg wel iets over de cultuur, als je het bijvraagt. Maar wat nog meer zegt over de cultuur, is dat er nog steeds nauwelijks tot geen positief geluid uit de gemeenschap komt. En dat ligt aan de zwijgende meerderheid en niet aan het schoren. Het is goed dat het gezegd wordt. Een beetje kwaliteitsradio. Je moet ook eens een mening hebben, tenslotte. Hè? Daarom. Onder haar leiding zwermen Nederlandse militairen over de hele wereld. Maar is het nou wel verstandig? Nu het Nederlands leger de breukriem zo moet aantrekken. Wij praten verder met minister Janine Hennis van Defensie. Jan. Jazeker. Leuk dat u er bent, mevrouw Hennis. Of zou we nou Janine zijn? Dan ben ik er namelijk kwijt. Excellentie. Kunnen wij onszelf eigenlijk nog een beetje verdedigen? Zeker. Nee, hoezo? Nou ja, zeker. Met de krijgsmacht bedoel je? Ja, wat denk je dan? Met de juweliersvrouwen? Nee, serieus. Nee, zeker. Maar even voor alle duidelijkheid. Nederland is al heel lang, eigenlijk al sinds de Gouden Eeuw, afhankelijk van samenwerken met andere landen als het gaat om de veiligheid. Nee, natuurlijk. Dat kunnen we helemaal niet aan. Dat is ook waar. Maar kunnen we onszelf dus een beetje dat verdedigen? Dat doen wij al jarenlang in de vorm van bondgenootschappen. En sinds de Tweede Wereldoorlog is voor ons de NAVO de best mogelijke veiligheidsverzekering. Nee, begrijpen we wel. Maar we hebben natuurlijk ongelooflijk veel moeten bezuinigen. We hebben al onze tanks aan Finland verpatst. Dus dan vragen wij ons af... kijk, Jan en ik zijn niet bang. Wij zijn ben je bang, Jan? Nee, ik heb al genoeg meegemaakt. Dus het kan mij gewoon verkeerd aflopen. Dus ja, Jan heeft de oorlog meegemaakt. Ja. Die is groot geworden van tapte melk en bloemenbollen. Ja. Mm-hmm. Dat zie je niet aan hem. Je eet al te veel weer daarna. Ja. Maar kunnen wij onszelf nog verdedigen? Of moeten we gewoon zeggen van Amerika komt ons even helpen, joh, want dit gaan we niet... Nee, zo werkt het niet, maar we hebben wel enorme veren gelaten, zo is het wel. We hebben inderdaad de tanks moeten verkopen. Er zijn meer wapensystemen in het verleden afgestoten. Nederland staat nog steeds bekend om een heel goed opgeleide krijgsmacht met hele goede spullen. Dus onze kwaliteit, die doet ertoe en daarmee maken we ook het verschil. Maar in omvang hebben we echt heel veel veren moeten laten. Maken we het verschil? Ja, van wie? Nee, kijk, als je in een bondgenootschap zit en je wilt serieus genomen worden, moet je wel wat inbrengen. Heel vaak wordt gezegd, oké, verdergaande samenwerking. Dat moet wel, want er wordt zoveel bezuinigd. Maar dat is echt het slechtste argument om verder te gaan samenwerken. Ik heb laatst in de Kamer ook gezegd, uiteindelijk carpoolen is ook niet mogelijk als je zelf je auto hebt verkocht. Dus je moet een basis hebben om daarmee ook serieus genomen te worden als partner binnen zo'n bondgenootschap. En Nederland wordt nog steeds zeer serieus genomen. En waarom? Omdat wij over een heel goed opgeleide krijgsmacht beschikken en ook over goed materieel beschikken. Dat moet zo blijven. Maar dat betekent ook dat er wel een grens zit aan de bezuiniging. En die grens die hebben we bereikt meer dan. Ja. Misschien zijn we een beetje te ver gegaan. Nee, maar omdat je dus... Kijk, weet je, ik ben geen hippie, dat weet je. En Jan en ik zijn allebei geen pacifisten. En we zijn allebei voorstander van de JSF ook. Dat gezeur, ja, je moet gewoon op een gegeven moment die oude vliegtuigen vervangen voor nieuwe. En dat is een eenmalige uitgifte of uitgave. En daarmee is het klaar. Dan heb je weer nieuwe troep. Kan je hoef je vast niet meer uit te leggen. Dus dat de JSF-verhaal hoef je niet te doen. Want je zit niet bij de hippies. Waarvoor dank. Wij zijn niet even aan het dansen met madeliefjes in ons haar. Maar ondertussen is die Rasmussen van de NAVO zegt dus wel dat wij toch... Al met al een beetje te weinig. Hè? Er is een soort onofficiële norm van 2% van je totale begroting. Ja. Komen wij niet aan, wij zitten 1,3. Dat is trouwens ook gemiddeld. Dat is niet goed. Nee, dat is toch een probleem. Als je een norm afspreekt binnen het bondgenootschap de NAVO... en die norm is 2% van BBP, dan dien je die ook na te leven. Eén kanttekening, 2% zegt niet zoveel over de inzetbaarheid... of de kwaliteit van de krijgsmacht. Dus, maar daardoor... komen wij nog steeds goed uit de verf binnen het bondgenootschap. Maar dat wij zakken naar 1,15% in 2017 is gewoon slecht nieuws. En dat moet Nederland zich aantrekken. Dus, want je kunt niet oneindig, ik begrijp wat je bedoelt. Hele andere industrieën heb je ook. Ja, we doen het met minder mensen, we doen het met minder middelen... maar door een of ander magisch soort van inzet of efficiëntieslag... probeer je dan je slagkracht, in dit geval letterlijk, te behouden. Maar dat is natuurlijk ook een eindig pad. Dat maar niet dat blijven. Houdt natuurlijk gewoon een keer op. En die grens hebben we meer dan bereikt. Nu hebben we best wel veel afgestoten. Liever gezegd, we hebben veel te veel afgestoten. Halen we wel die JSF binnen. Ook niet zoveel als we wilden natuurlijk. Dat moet allemaal gedeeld worden. Het is een beetje ondergesneeuwd... omdat Geert Wilders weer eens wat had geroepen. Maar Obama zei niet zo heel lang geleden, geloof ik een week of twee... van joh, Europa, je moet militair je eigen boontjes gaan doppen... want wij zijn het een beetje zat. Maar Obama heeft gelijk. Wat je ziet is dat Europa zich al heel lang, decennia lang... achter de schouders van de Amerikanen verschuilt. Dat hele groen-links-pacifistische geleuter... dat hebben we kunnen doen door de atoomplu van de Yanks. Waar dan die groen-links-hippies dan ook weer een hekel aan hadden. Maar daardoor konden we dat doen. Ja. En nu zeggen de Amerikanen van... jongens, jullie moeten eigenlijk meer op eigen benen staan. En hebben wij net onze tanks verpast aan Finland. Dat is lekker. Wat de Amerikanen zeggen is... we zitten met z'n allen binnen dat NAVO-bondgenootschap. Zorg er nu voor dat er iets meer balans in komt. Als het gaat om burden sharing ten aanzien van de financiën. Want de Amerikanen nemen gewoon het meeste voor hun rekening. 52%. Maar ook als het gaat over de te nemen risico's. En dat is een hele terechte oproep van Obama. En dat is waarom Europa veel meer de krachten moet gaan bundelen. Daar zijn we ook mee bezig. Op dit moment hebben we na de VS heeft Europa nog steeds het grootste defensiebudget. Maar totaal versnipperd. Dus die Europese landen moeten veel meer samen gaan werken om binnen de NAVO wat meer balans te gaan brengen ten opzichte van de Verenigde Staten. Maar hebben we dan een Europees leger nodig? Nee, daar hebben we geen Europees leger voor nodig. Want, is het zelfs niet een goed idee? Nee, vind ik helemaal geen goed idee. Want uiteindelijk vind ik dat als je mannen en vrouwen uitzendt... Dat ook een nationale beslissing is. Dus ik zie geen Europees leger vormen waarover het Europees parlement beslist. Wat ik wel voor me zie, is dat je vanuit de nationale regering en parlementen besluit tot vergaande samenwerking. En dan betekent ook gezamenlijke samenwerken betekent ook gezamenlijke inzet. Maar dat is iets anders als één Europees leger waarover een Europees parlement beslist. We lopen een beetje van zaak. Bijvoorbeeld, je hebt toevallig deze week de samenwerking met onze vrienden de Russen opgeschort. Ja. En begrijpelijk. En een goed idee lijkt me ook. Nou, maar Poetin was er wel helemaal kapot van, hoor. Dat u had gebeld. Ja, dat is het grapje wat ik natuurlijk non-stop hoor. Maar het is niet alleen Nederland die de defensie-samenwerking heeft gestopt. Ik maak helemaal geen grapjes, hoor. Alle NAVO-allies, alle NAVO-bondgenoten hebben daartoe besloten. Daarmee zal Poetin echt niet denken, oh mijn hemel, wat gebeurt er nu? Maar uiteindelijk moet er ook een signaal worden afgegeven op dit terrein. Ja, ik vroeg me eigenlijk eerder af, die samenwerking die binnen de Europese Unie zou je kunnen zeggen dat die nog logisch is, want je zit tenslotte met elkaar al in een economische eenheid, het verweven en al. Dus ja, het zou nog kunnen dat je zegt, daar moeten we zoals je net zelf zegt, die samenwerking gaan zoeken. Maar was het nou überhaupt wel zo verstandig om met zo'n land als Rusland intensief te gaan samenwerken op dit gebied? Ja, voor Nederland viel het reuze mee, maar waar we wel aan het samenwerken waren, was met name de gesprekken die gaande waren tussen de marine van Rusland en onze koninklijke marine. Omdat we ook opereren in gebieden als bijvoorbeeld de Golf van Aden, waar ook de Russen aanwezig zijn. Ja. Wat we wel deden, soms is het heel goed om naar elkaar te kijken en van elkaar te leren. Dus een aantal Russen namen deel aan opleiding in Nederland. En er was zo nu en dan een bezoek, bijvoorbeeld van de minister, de Nederlandse minister, aan een security conference in Moskou. Dat zijn zaken die nu echt even on hold zijn gezet. Maar andere Europese landen of andere NAVO-bondgenoten hadden weer een veel intensievere defensierelatie. Ja, maar is het lijkt wel alsof die defensierelatie soms gebruikt wordt als een soort van, nou, als we op dat niveau met elkaar in contact kunnen treden, dan is het gevaar dat we tegen elkaar gaan vechten wel heel ver weg. Maar ja, er wordt ook wel genoemd militaire diplomatie. Ja. Daarmee sluit je een conflict voor de toekomst nooit uit. Maar het helpt wel, het werkt wel als je elkaars krijgsmachten een beetje leert kennen. En weet, zeker als je gezamenlijk opereert in een bepaalde regio. Ik bedoel, wij gaan nu in Mali nauw samenwerken met de Chinezen. Ik heb niet voor niks onlangs een bezoek gebracht aan China. Het is van belang dat je dan ook zo'n weet land waarvan je denkt van, goh, dat is niet direct het meest belangrijke land. Nee, maar we gaan er wel mee samenwerken. Zij leveren wel troepen aan de Verenigde Naties. Wij gaan er wel mee samenwerken. Zij verzorgen de force protection voor het Nederlandse kamp. De bescherming voor het Nederlandse kamp. Dan wil ik wel weten, welk vlees hebben we in de kuip? Hoe werkt Chinees het? En waar kunnen we op rekenen? Chinees vlees, ja. Nu je toch over dat Mali-verhaal begint. Wat gaan we daar in godsvredesnaam doen? Want ik hoorde op een gegeven moment zo'n generaal. Die sprak ik dan. En die zei, ja, Mali is onze achtertuin. Nou, als dat onze achtertuin is, dan hebben we een aardige tuin. Niet. Ja. Wat gaan we daar dan doen, joh? Ja, maar je weet net zo goed als ik dat het tegenwoordig niet meer gaat om een krijgsmacht die bij ons aan de grens Nederland-België staat te trappelen om Nederland binnen te vallen. Maar dat het gaat om de verdediging van grote netwerken. We zijn enorm afhankelijk van elkaar. Digitale netwerken, maar ook energie, grondstoffen, handelslijnen enzovoort enzovoort. Mali is een heel belangrijk land in de regio, in die regio. En als het daar niet goed gaat, dan ontwricht dat die hele regio. Ja, maar en hebben wij daar vroeg of laat, hebben wij daar ook last van. Ja, maar dat gaat toch wel in meer landen in de wereld niet goed? En moeten we daar dan ook heen, omdat het ons achtertuin is? Wij kunnen dus niet overal aan meedoen. Nee, waarom en gaan we naar Mali? We hebben deze wel de afweging gemaakt om een bijdrage te leveren, omdat de VN echt zocht naar een nichecapaciteit, zoals dat heet. Inlichtingenvergaring, dat heeft de VN niet in huis. Dat hebben 90 commando's gegaan, of 80? Zelf niet in huis, 90. Lange afstandsverkenners tussen de commando's. Ja. Het is maar zo groot als Frankrijk, hè, Mali. Ja, maar we en dan gaan 90 alleen verkenners kijken. Nee, we zitten daar niet alleen. Kijk, MINUSMA is een enorme missie waar heel veel landen aan deelnemen. En Nederland vervult een specifieke taak. We treden samen op met de Zweden, met de Fransen en nog veel meer mensen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij over specifieke expertise beschikken en over bijvoorbeeld onze gevechtshelikopters, de Apaches. En die Apaches beschikken weer over speciale sensoren die heel veel informatie kunnen opnemen. Daar gaan analisten naar kijken en daarmee voorzien wij ook de Malinese overheid van informatie. Van waar zitten die broeinesten nou? En waar moeten we optreden? Begrijpt u dat de Nederlandse bevolking zegt van... we zijn hier aan het bezuinigen op zorg en op onderwijs. En dan gaan wij met een paar helikopters in een of andere zandbak in Afrika... op zoek naar Al-Qaeda-jongens met tulbanden op de kop. Laat ze lekker uitzoeken. En weet je wiens achtertuin het echt is? Marokko, die landen in Noord-Afrika. Laat die dan lekker die jongens opzoeken. Weet u, als wij. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat handelsnatie Nederland echt gebaat is bij stabiliteit in de wereld. Betekent dat? Wat is onze handelspositie met Mali? Even, oh, sorry, betekent hoor. Betekent dat je altijd en overal aan iedere missie moet deelnemen? Daarop is het antwoord nee. Maar geloof me, als het in de Sahelregio helemaal ontspoort, dan heeft Nederland daar behoorlijk last van. Wat voor handel drijven we met Mali? Het gaat niet zozeer om. Kijk, de militaire missie wordt moeilijk uitlegbaar. Dan wordt er gezegd, onze handelsbelangen... Maar Jan, je moet ook wel een beetje luisteren. Want ik heb net ook gezegd, Mali is heel belangrijk voor die regio. Daar gaat het om grondstoffen, dan gaat het voor energie. Uiteindelijk hebben we daar ook last van. Daar komt, als het daar helemaal misgaat in die regio... en er komen bijvoorbeeld bepaalde stromen migranten op gang... die drukken wel ook weer op de zuidgrens van Europa. Hebben wij ook last van... Waar we ook last van hebben. Ging het over handel? Nee, maar luister eens. Er zijn een hoeveelheid van factoren. Er zijn grote knooppunten nu waar gewoon illegale handel plaatsvindt. Van wapens, van drugs. Ja. Daar hebben wij allemaal last van, Jan. Dus we kunnen niet zomaar zeggen... Hey, weet je, Frankrijk zoek het lekker alleen uit. Het is uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, nee, maar oké. Maar op een gegeven moment gaat het dan het verhaal van... Ja, maar omdat het ook allemaal handel wordt gedreven via Mali. Nee, maar er is niet één doorslaggevend argument. Er zijn verschillende argumenten. Het gaat om grote belangen. Het gaat om stromen met bijvoorbeeld migranten die op gang kunnen komen. Het gaat om grote lijnen waar sprake is van illegale wapenhandel... illegale drugstransporten. Daar hebben we allemaal last van. Maar begrijpt u ook dat de Nederlandse bevolking die dit geintje moet betalen... zegt van, wij hebben daar helemaal geen zin in... Ja, dat snap ik, maar daarvoor is wel budget gereserveerd. En we krijgen ook nog een heel groot deel daarvan terug van de Verenigde Naties. Dus het is wel handig als we dan ook het hele verhaal vertellen... in plaats van in one-liners elkaar de maat nemen. Nee, maar budgets gereserveerd, dat is hartstikke leuk. Maar je kan ook besluiten niet die televisie te kopen. Nou, je geld over. Die televisie te kopen? Ja, dat was... Budget uitgeven. Dus ik heb een budget voor mijn televisie. Ja. Maar op een gegeven moment hebben we niet zoveel huisuitgeld meer... en dan zeg ik, nou, ik ga even die televisie halen... want dat budget hebben we er al voor. Maar hoe kun je nou een televisie kopen... echt met alle respect op één hoop gooien... met het veiligstellen van bepaalde belangen van Nederland... maar ook de landen om ons heen. Waar het om gaat is dat een handelsnatie als Nederland... gebaat is bij stabiliteit in de wereld. Waar het om gaat is dat we willen zorgen dat daar rust in de regio komt... omdat we vroeg of laat anders, direct of indirect... in onze belangen geraakt worden. Ja, heb je niet het gevoel, wat ik soms wel eens heb namelijk... dat het een beetje een soort willekeur is? Want je hebt nu die Centraal-Afrikaanse Republiek... waar het volledig uit de hand loopt. Soedan, waar het weer hommeles is. Congo zijn geloof ik al 6 miljoen mensen. Goed, maar je landt maar ergens... Het heeft zo'n soort van... dat overvalt mij dan wel een soort willekeurig gevoel... van nou ja, we gaan er maar ergens mee... En ook een beetje wat je aan Afghanistan overhoudt. Maar het mooie is, kijk, dit is een VN-missie vanuit de Verenigde Naties. Het kan niet zo zijn dat een land als Nederland... per se aan iedere NAVO-EU of VN-missie moet deelnemen. Daarvoor zit je erin met z'n allen. En dat is ook een verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. We hebben nu gezegd, er is een VN-mandaat voor Mali. Dan vraagt de VN aan de betrokken landen... willen jullie gaan leveren? We hebben nu gezegd, oké, we hebben nu capaciteit beschikbaar. We kunnen daarmee, ook zeker als het gaat om die expertise... met het betrekken tot het inlichtingsverhaal gaan we doen. Maar moeten we dan misschien niet zo heel direct op dat Mali-bericht... maar gewoon zeggen, joh, wij vervullen als het ware onze internationale burgerplicht... en of het nou in Mali is of toevallig of in Centraal-Afrika was geweest... maakt eigenlijk niet uit. Ja, Centraal-Afrika doen we niet, omdat we ook hebben gezegd... we zijn nu aan het ontplooien in Mali. Daar hebben we nu ook alle aandacht voor nodig. Het is ook een ander soort problematiek... maar er wordt natuurlijk iedere keer een afweging gemaakt. De realiteit is dat we niet overal aan kunnen deelnemen. En dat wij hebben gezegd, Mali, in het kader van de Sahelregio... is van belang dat daar de rust terugkeert, ook voor de belangen van Nederland. Waarom nemen we toch wel helikopters mee naar Mali, wat we eerst niet zouden doen? We nemen sowieso de Apache-helikopters mee, de gevechtshelikopters. En nemen we ook de Chinook-helikopters mee. Maar dat mee, zouden we eerst niet doen? Nee, omdat de VN... zou voorzien in medische evacuatiecapaciteit. Dat wordt met dat soort helikopters gedaan. Maar vooralsnog moeten we het doen met civiel ingehuurde helikopters. Daar zitten allerlei beperkingen aan. Die kunnen 's nachts niet landen. Die kunnen 's nachts alleen op een vliegveld landen. Die hebben onvoldoende bescherming tegen bepaalde beschietingen. Nou ja, dat betekent gewoon dat we beperkt worden in onze operatie. We hebben de terugval op de Franse medische evacuatiecapaciteit. Maar dan nog zouden we met 5-6 dagen per maand geconfronteerd worden met een aanpassing in onze operationele planning. En toen hebben we gezegd, kijk, nu we toch gaan, dan 100% effectief. Ook de Kamer drong daarop aan. Dus het totaalpakket hebben we nu ingediend bij de VN en het is goedgekeurd. Ja, de Chinook zijn ze dat. We hadden nog een aantal andere helikopters die niet echt heel erg goed waren. Hoe is daarmee? Dat is de NH90. Ja, de vliegende Vira, geloof ik. Hè? Hetzelfde bedrijf. Dat is ook niet helemaal fair, want als je de vlieger spreekt en ook de techneuten die zich daar dag in dag uit mee bezighouden, die zullen je onmiddellijk vertellen, dit is een pracht van een helikopter. Hij doet het wel. Er is alleen een bepaalde vorm van corrosie geconstateerd. En dat is buitengewoon vervelend, want dat betekent veel meer en langer onderhoud en daardoor minder vlieguren. Dus daar zijn we nu naast op zoek met alle betrokken landen die ook zo'nzelfde helikopter hebben besteld naar een oplossing. Ja, dat is volgens mij wel van de organisatie die ook de Vira heeft geleverd. Dat is erg ver gezocht, maar er is een link met het moederbedrijf inderdaad. Maar de NS heeft op een gegeven moment gezegd, we hoeven die troep niet meer van je. Kan de Defensie dat ook niet doen? We zijn nu bezig met het opstellen van een rapport. Hè. Wat zijn de consequenties daarvan? En daar worden alle opties in meegenomen. Maar er is al veel geld uitgegeven en ook veel besteld. Dus ik moet echt kijken het voordeel is om het helemaal stop te zetten en wat het betekent voor de krijgsmacht. Mevrouw Hens, we praten straks met u verder, want we gaan even naar een ander conflict. Conflict haard zelfs. Ja, we willen eventjes weten of de rode hordes al over de grenzen van de Oekraïne rollen. Of dat de vijfde kolonne van Poetin het zelf af kan. We hebben contact, Jan, met Jeroen Akkermans, onze vriend en RTL-nieuwscorrespondent in Oekraïne, denk ik. Hele goede nacht, RTL-nieuwscorrespondent Jeroen Akkermans. Goedenavond, jongens. Hoe is het ermee? Waar zit je? Wat zeg je? Waar zit je momenteel? In Donetsk. Oké, we zijn terug in Oost-Oekraïne. Hoe gaat het? Met mij gaat het een stuk beter dan met het land. Vertel eens, wat gaat er mis met het land? Want dat het met jou goed gaat is gewoon... eigenlijk alles. Het is echt in dat opzicht een moeilijke fase waarin Oekraïne zich bevindt. Want de separatisten die rukken steeds verder op. Het land dreigt uiteen te vallen. En op het moment dat de Oekraïnse regering besluit om daadwerkelijk het leger te gaan inzetten, ja, dan heeft Rusland aangegeven dat ze dat niet zullen accepteren. En dat dreigt dan tot een oorlog op een oorlog uit te draaien. Dus, is het al zover, Jeroen? Want ik hoor nou nog vooral dat Poetin dan niet komt opdraven op de 17e in Genève. Maar jij denkt dat het als het leger ingrijpt op enige schaal meteen de troepen de grens overkomen. Nou, gelijk. Of dat denkt hij niet. Of hij wordt er heel stil van deze briljante vraag. Maar ik vond het niet zo heel erg briljant. Nee, maar misschien dacht hij van wat een waardeloze vraag. Ja, ik hang gelijk op. Nou, hebben wij een keer live contact. Maak je zorgen over de Oekraïne, Janine? Ja, tuurlijk maak ik me zorgen daarover. Oh, dat is ja. Goed. Fijn om te weten. Maar ik maak me ook een beetje zorgen over Jeroen Akkermans. Gaan we het nog een keer proberen of niet? We? De techneut. Kijk, daar gaat iets over. Ja, ben ik weer. Hey, had je geen zin meer? Dat kan, hoor. Ik weet niet wat er gebeurde. Nee, heb je de vraag nog meegekregen? We vroegen of je er echt reëel rekening mee houdt dat het gewoon op zeer korte termijn, als ze ingrijpen, het Oekraïnse leger, of dan inderdaad gewoon meteen die inval komt. Nou ja, het feit alleen al dat het niet uit te sluiten is, dat baart natuurlijk alle partijen hier grote zorgen. Tot nu toe, alles wat we niet uit konden sluiten is tot nu toe uitgekomen. Ja, maar dat speelt natuurlijk in het achterhoofd van alle besluitnemers in Kiev echt een grote rol. En zoals gezegd, van op het moment dus dat ze het maar laten begaan, dan rukken de separatisten op. Op alle strategische posities van Wegenet in Oost-Oekraïne hebben ze blokkades opgeworpen. En het heeft er ook mee te maken dat deadline na deadline is verstreken. Omdat ze echt bang zijn om die activisten een haar te krenken. Omdat ze weten wat Rusland dan gaat doen. Maar ja, uiteindelijk willen ze ook niet dat het land uiteenvalt. En dat is wel wat er gaat gebeuren als het nu op hun beloop laten. Hey, maar Jeroen, die pro-Russische bezetters, demonstranten, separatisten, zijn dat niet gewoon spetsnaz of Russische commando's die even een spijkerbroek aantrekken en zo de boel uitlokken? Nou, Ik vermoed dat er ongetwijfeld wel wat Russen tussen zitten. Maar het grootste gedeelte, dat zijn Oekraïners. En die hebben echt genoeg van Kiev. Vinden ook dat ze weinig met de mensen in West-Oekraïne gemeen hebben. Voelen zich veel meer verbonden met Rusland. En dat heeft ook economische motieven. Ze weten dat in Rusland de salarissen wat hoger zijn. Er is ook wat meer zekerheid, er is meer stabiliteit. Ja, het land is in de afgelopen jaren te grabbel gegooid. De corruptie heeft echt veel kapot gemaakt. En men heeft geen enkel vertrouwen meer in de staat. Dat is echt een gevaarlijke ontwikkeling. Want wat kan Kiev zeggen dat er dan wel goed gegaan is in de afgelopen jaren? Eigenlijk niks. Dus in dat opzicht is het vertrouwen volledig weg. En ja, dan komt er op een gegeven ogenblik Rusland die wat meer zekerheid belooft. En de mensen ook in Oost-Oekraïne in elk geval in de armen zou willen nemen. Maar Jeroen, zitten we natuurlijk... dat ze om willen beroepen, ja, dat... Zitten daar natuurlijk ook gewoon heel veel... Donetsk, waar jij zit, is het een beetje 50-50, begrijp ik. Russen sympathisanten en Oekraïense sympathisanten, zullen we maar zeggen. Die elkaar daar ook een beetje slaags met elkaar raken. Maar het kan ook niet zomaar naar Rusland gaan. Want dan zit je weer met een enorme berg met de Oekraïners... die plotseling in een ander land wonen. Dat kan toch ook niet? Ik weet ook niet wat voor scenario er klaar ligt. Want je geeft het terecht aan van dat er 50-50 is in Donetsk. Kijk, als ik hier voor het gebouw sta, wat dus het overheidsgebouw wat bezet is door pro-Rusland-activisten, om ze zo maar even te omschrijven. Ja, dat zijn er uiteindelijk niet veel. Dat zijn er hooguit 1000. En waar zijn al die andere mensen dan gebleven? Maar dit zijn wel zeer militante mensen die uiteindelijk ook weten van hoe ze de aandacht moeten krijgen. En ook echt volhardend zijn en ook niet van plan zijn om daar nog te vertrekken. Gedeeltelijk ook gewapend. Dus ja, dat is wel een situatie waar je als land rekening mee hebt te houden. Hoeveel mensen daar ook voor of tegen zijn, ze staan er en ze breiden hun blokkades steeds verder uit. Ja, dat kun je dus eigenlijk niet tolereren. Maar ja, het land dat het niet tolereert, heeft te maken met Rusland. Nou Jeroen, ik hoop dat je wel een beetje oppast. Want voor je het weet, ontploft de boel daar. Dan zit je er mooi tussen. Laat me eerst even afwachten wat de deadline van morgen gaat opleveren. Tot dusver zijn alle deadlines verstreken. Afwachten. Hey Jeroen, en een laatste dingetje nog. Aan de randen van de EU en de NAVO, zeg maar de Baltische Staten bijvoorbeeld, is men best wel bang dat dit soort ophitsing van etnische Russen in je eigen land, dat daar ook gaat gebeuren. Hè? Maar daar zitten we ineens in NAVO-territorium. Wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, dat is natuurlijk ook nog wel even een heel groot verschil met Oekraïne. Want ja, uiteindelijk als ook maar één haar van een Let, een Est of een Litouw wordt gekrenkt, dan zou de NAVO eigenlijk in actie moeten komen. Dat is bij Oekraïne niet het geval. Ik heb trouwens eigenlijk ook wel een vraag voor de minister die bij jullie aan tafel zit. Vindt zij dat de NAVO of dat de Oekraïne recht heeft om lid te worden van de NAVO? Nou, Janine. Nou, er is echt niet aan de orde. Er wordt veel over gediscussieerd nu. We hebben een partnerschap vanuit de NAVO met de Oekraïne. En in die hoedanigheid, in dat kader, vindt de dialoog plaats. Maar nu praten over toetreding van de Oekraïne tot de NAVO is lijkt me nou niet het meest wijze onderwerp van gesprek. Nou ja, dat is natuurlijk vanuit Rusland bezien is dat volledig correct. Want dan zijn ze bang dat de NAVO daadwerkelijk aan de poorten staat. Nou ja, de mensen in Kiev die hebben toch het idee van dat ze danig in de steek worden gelaten door het Westen. Ze vinden ook dat de sancties niet streng genoeg zijn. Ja, maar we zitten nu nog in een opbouwfase. En in de hoop in dat een opbouwfase? Ook... Nou, er is hier echt een afbraakfase. Nee, hoor. Maar kijk, als het gaat om de sancties, met alle respect. Er wordt nu, we zitten nu in fase 2. En van de-escalatie is inderdaad helaas geen sprake. En dat betekent ook dat iedereen op dit moment met spanning uitkijkt naar de gesprekken die aanstaande donderdag gaan plaatsvinden tussen Verenigde Staten, Rusland, Europese Unie en Oekraïne. Dat wordt een heel belangrijke dag. En ook de ontwikkelingen morgen zullen er toe doen. Maar er zijn nog niet alle sancties zijn nog niet voorbijgekomen. Dus er wordt nu achter de schermen heel druk overlegd. Nou, Jeroen. Goed, Jeroen, zullen we het voor even nu mee moeten doen. Dankjewel voor je bijdrage. Wel. En ja, laten we eigenlijk niet hopen dat we je volgende week weer bellen. Maar ja, waarschijnlijk wel. Ja, laten we afwachten, jongens. Ga maar lekker slapen. Rust eraan daar. Nee, Jeroen. Okay. Hoi, hoi. Doei. Nou ja, er breekt dus de pleuris uit tussen Rusland en de NAVO. Moet onze hoofdgast haar verplichting als minister van Defensie van een NAVO-lidstaat gelijk nakomen? Want we praten gewoon natuurlijk ook even verder met onze minister van Defensie, Janine Hennis, hier in de studio. De Oekraïne, het begint wel een beetje spannend te worden, niet? Ja, maar het is spannend vanaf moment één. En ik heb zelf een aantal jaren in Letland gewoond. En je ziet inderdaad ook daar de spanning enorm toenemen. Ja, ook al heeft Rusland op dit moment geen enkele neiging vertoont om bijvoorbeeld de Baltische Staten binnen te vallen. De spanning die daar in die landen heerst is onmiskenbaar hoog. Dat betekent ook dat als bijvoorbeeld de Baltische Staten ook maar een haar zou worden gekrenkt, de NAVO zou optreden. Ik ga er ook vanuit dat Poetin dat niet zou doen. Maar even dan als theoretische exercitie, hoe zou zo'n optreden er dan uitzien als er een haar gekrenkt wordt? Aanval op één is een aanval op allen. Dat is het uitgangspunt van de NAVO. En dat betekent ook dat er gewoon direct wordt gereageerd. Ja, dus hoe zou dat voor ons, voor jou als minister van Defensie van Nederland... Nou, wat je nu ziet is dat we ter geruststelling van de oostelijke bondgenoten een toename hebben van air policing, dus het surveilleren in de lucht. Het vergaren van inlichtingen, marine aanwezigheid bijvoorbeeld in de Baltische Zee. Dat zijn allemaal maatregelen in het kader van reassurance, zoals dat heet. Dus om de oostelijke bondgenoten meer comfort te bieden. Maar als er een haar wordt gekrenkt, dan kan je erop rekenen dat er onmiddellijke reactie volgt. Oh ja. Hey, eventjes gewoon even voor de eenvoudige denkende Nederlanders zoals ik. Kunnen we ze hebben, die Russen? Ja, weet je, het is nu... Nou, ik wil graag ja of nee. Dat is wel belangrijk in deze... De NAVO, dat is een heel sterk bondgenootschap. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Maar kunnen we ze militair aan? De vraag is, moet je dit willen? Nou, ik wil het niet. Maar als er komen die commies, dan moeten we ze pakken. Ik vraag me af, kunnen we dat? Ja, maar mijn inzet is vooral gericht. en ook die van anderen. En ook vanuit de NAVO, ook vanuit de Europese Unie. Mevrouw Hennis, u bent minister van Defensie. En ik vraag me af of we ze aan kunnen. Ja, ik heb nu al 3 keer gezegd ja. Nee, maar waar het om gaat... Natuurlijk kunnen we ze aan, maar daar gaat het helemaal nu niet om. Nou, daar gaat mij wel om. Nee, ingezet moet worden om dit conflict echt zo spoedig mogelijk te beëindigen. En niet wat nu gaande is opruien, steeds verder escaleren, sancties afkondigen, over en weer. Uiteindelijk moet de rust terugkeren. En het wordt een hele spannende week. Dat is natuurlijk een beetje waar Jeroen Akkermans het ook op doelt. Als wij, niet dat het moet hoor, ik geloof ook niet dat ik dat een goed idee vind, maar plotseling morgen met het decreet komen van we lijven bij deze Oekraïne bij de NAVO in. En meneer Poetin, als je hier dus binnenvalt, dan torn je wel degelijk aan ons artikel 5 is, geloof ik. En dan, was dat geen optie geweest? Wat Jeroen Akkermans is zijn naam, hè? Ja. Die begreep, hopelijk begreep hij mij net verkeerd, is we hebben eerder afgesproken binnen bijvoorbeeld de Europese Unie dat je verschillende fasen van sancties hebt. Mm-hmm. Dus eerst beperk je bijvoorbeeld de uitreismogelijkheden van mensen rondom Poetin of leden van het Doema, et cetera. Ja, dat begrijpen we. Je bevriest bepaalde banken te goede. Dus je hebt daar een escalatieladder, niet een goed woord, maar als het gaat om de sancties. Die zijn nog lang niet uitgeput. Achter de schermen wordt er nu volop over gesproken. Donderdag vindt er dus een hele belangrijke bijeenkomst plaats. Morgen verloopt er in de Oekraïne een ultimatum. Dit zijn allemaal hele belangrijke momenten. En aangezien de situatie werkelijk waar per dag verandert, is het ook echt onmogelijk om nu, en ook niet wenselijk wat mij betreft, om nu een beetje te gaan filosoferen over wanneer je wel ingrijpt en wanneer je welke sancties afkondigt. Omdat het ten eerste een aangelegenheid is van de internationale gemeenschap en daar vindt op dit moment het overleg plaats. En ten tweede, juist het opruien en daarmee het verder laten escaleren van het conflict echt risicovol is. Als u bang bent voor opruiing in dit conflict, dan heeft u waarschijnlijk wel even binnensmonds een aantal keer moeten overgeven door het optreden van Guy Verhofstadt en Hans van Balen daar op dat plein. Want dat was natuurlijk verschrikkelijk. Nou, dat is een tijd geleden. Maar dat was wel opruiming vanuit de EU door deze heren. Nee. En ik heel eerlijk gezegd, dat zou ik nu ook niet als voorbeeld willen aanhalen als het gaat om opruien. Nee. Heb je ze zien staan daar? Ik heb wat beelden op het journaal voorbij zien komen. Was dat beschamend? Dat zijn uw woorden, dat vond ik niet. Vond u dat niet? Nee. Er waren vele Europese politici. Er werden beloftes gedaan aan mensen die helemaal niet waargemaakt kunnen worden. Nee, ja, Hans van Baalen heeft geen enkele belofte gedaan. Laat dat duidelijk zijn. Nee, Guy Verhofstadt, maar die steunt de VVD toch ook? Ook niet. Wat super gevaarlijk is, en dat is waar het Europees Parlement wat mij betreft een verkeerd signaal heeft afgegeven, is dat je de Oekraïne nu toezegt, u komt hoe dan ook bij de Europese Unie. Dat is helemaal niet wat Oekraïne nu nodig heeft. En dat is ook niet wat Hans van Baalen of Guy Verhofstadt daar beloofd heeft. Wat wel er aan de hand is, dat iedere politieke partij, ook de liberalen, beschikken over zusterpartijen, ook in de Oekraïne. Het helemaal niet vreemd is dat daar contacten zijn en dat daar ook mensen aanwezig zijn. Ja, aanwezig is toch iets anders dan op deze manier een groep mensen toe te spreken, met je vingertje te wijzen en jullie hebben gewonnen, jullie zijn van ons vrije inreismogelijkheden beloven. Dat kan je toch niet maken? Nou, u heeft iets meer beelden gezien dan ik, blijkbaar. Ja, ik heb de hele versie, denk ik, gezien. Maar goed, die situatie wordt er nu zo'n beetje naar een koude oorlog toegespeeld. Europa tegen Rusland. Kunnen we niet beter gewoon zeggen, joh, dat Oekraïne, we hebben daar helemaal geen enkel verdrag mee. Zoek het lekker uit. Nee. Ja, zo werkt het toch niet helemaal. Nou ja, als die NAVO, een vrij ouderwets ding nog, die NAVO, omdat de Koude Oorlog al voorbij is, al een tijdje. Maar de NAVO heeft toch, kijk, dat is nou precies ook als Oekraïne mensen zoals jij, NAVO, Jan, die eigenlijk die veiligheidsverzekering, die al 65 jaar de beste en ook wereldwijde dekking heeft gegeven, ook voor Nederland, dat je die zo wegzet. Inderdaad, de NAVO is 65 jaar oud, toevallig zei ik deze week in de Kamer, maar kan nog niet met pensioen. We hebben die NAVO keihard nodig. Veiligheid en vrijheid, je zegt het zelf net, zijn nooit vanzelfsprekend. Zeker weten, maar de Oekraïne, wat hebben wij daarmee te schaften? Met alle respect, dat is nu wel grenzend aan de Europese Unie. We kunnen dat niet helemaal negeren, Jan, wat daar gebeurt. Dat heeft ook weer gevolgen. Ook daar lopen bepaalde lijnen voor Europa. Dus dat is niet simpelweg. Ja, aan de ene kant, U wordt steeds groter naar het oosten. Dat wilden we trouwens ook niet. Dus ja, je krijgt steeds meer grenzen. U zult mij niet horen pleiten om de Oekraïne het EU-lidmaatschap aan te bieden. Heb ik nog nooit gedaan. Jaren geleden hadden we de Oranje Revolutie. Ik zat toen nog in het Europees Parlement. En nu ben ik zijn naam kwijt, maar de toenmalige, met die pokdaligheid. Die vergiftigd was. Janukovic. Nee, Janukovic was de laatste. We zoeken het op. Schiet me zo weer te binnen. Maar ook hij, toen die Oranje Revolutie gaande was, toen waren er vele mensen in Europa, ook in het Europees Parlement, die riepen welkom bij de Europese Unie. Toen hij zich meldde in Victor het Europees Parlement. Nee. Het was Viktor Yushchenko. Was het? Yushchenko. Nee. Jawel. Hij heet anders. Nee. Maar goed, maakt niet uit. Daar gaat het nu even met niet om. Met die pokdalige huid. Yushchenko. Ja, Viktor Yushchenko. Okay. Maar goed, maakt niet uit. Hij meldde zich in het Europees Parlement voor een hele indrukwekkende en bijzondere speech. En alle beloften, alle Europarlementariërs die eerder hadden geroepen, komt maar bij de Europese Unie, die gaven toen niet meer thuis. En dat is waarom het zo gevaarlijk is om valse belofte te creëren. Oekraïne is alleen al een maatje te groot om ooit lid te worden van de Europese Unie. Maar het is wel aan de grenzen van die Europese Unie. En we hebben daar zeker belang bij dat het daar stabiel is. Als Poetin denkt, ik ga toch Letland wel even binnenvallen. Gaan wij daar een wereldoorlog voor riskeren? Voor een Baltische staat? Als er een aanval plaatsvindt op een van de NAVO-lidstaten, dan kunt u ervan uitgaan dat er direct wordt gereageerd. Ja, met een sanctie, met een uitreisverbod of bevriezen van geld. Uiteindelijk heb ik de NAVO een militair bondgenootschap. Dus dan gaan we een wereldoorlog beginnen voor Letland. Nou, dat betekent niet dat er gelijk een wereldoorlog start. Maar ik ga ervan uit dat Poetin beter weet dan een NAVO-lidstaat aan te vallen. Interessant. Mm-hmm. Vind je het interessant, Jan? Ja, ik blijf heel erg plakken in het idee van moet je nou wat sneller opschalen met sancties en zo. Een beetje serieuzer het gevoel geven van, joh, we zijn mee in de business hier. Of, en aan de andere kant snap ik, hoor ik je ook zeggen van, ja, nee, maar het is ook wel heel verstandig om dat behoedzaam te doen. En dat is dan net wat ik de EU zie doen van ons. Het is toch een beetje van telkens van niks. Het is niet het ene, het is niet het ander. Wat zouden we nou moeten zijn? Moeten we nou een beetje stevig doorpakken of ben je meer van de school? Dat is precies waarom deze week zo cruciaal is. En met het oog op donderdag en de bijeenkomst die dan plaatsvindt. En de EU bestaat uit 28 EU-lidstaten, waaronder Nederland. En het is echt van belang dat we gezamenlijk optreden hier en dat er niet een soort kopgroep ontstaat binnen die Europese Unie. De emoties bij de oostelijke EU-lidstaten zijn van een iets andere orde dan bij de meer westelijke EU-lidstaten. Dus je moet, dat is een proces wat je wel zorgvuldig moet oplopen. Ook in het kader van het niet verder willen laten escaleren, et cetera. Nou, goed, maar ja, dat is een heel diplomatiek antwoord. Maar geen diplomatiek. Ik bedoel, ik weet dat het moeizaam is om deze complexe boodschap goed voor het voetlicht te krijgen. Tegelijkertijd zou het pas echt goed mis zijn als we nu alleen maar militair zouden willen en kunnen reageren. Het is echt van belang dat uiteindelijk Ban Ki-moon die sprak bij aan het begin van dit conflict sprak Ban Ki-moon de mooiste woorden. Hij zei: cool heads must prevail. Hè? Dus de politieke dialoog is de enige weg voorwaarts. Inmiddels is er heel veel gebeurd en is er duidelijk ook sprake van verdere escalatie en opruien. En daarvoor zijn de fracties stap voor stap naar voren gekomen. Maar die dialoog is en blijft het antwoord. Dus we kunnen nu niet zelf de aanstichter zijn van de verdere escalatie. Wel moeten we een passend antwoord hebben als Rusland verder blijft escaleren. Nou, dat is niet eenvoudig. Maar gelukkig hebben we het nieuws van 1 uur om er verder over na te denken, Jan. Zeker weten. Straks gaan we verder nog even met Janine Hennis, onze minister van Defensie. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. Tot zo. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de buurt van de Amerikaanse stad Kansas City zijn zeker 3 mensen doodgeschoten bij een Joods gemeenschapshuis. Een jongen van 15 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Joodse centrum in Overland Park, een voorstad van Kansas City, is hermetisch afgesloten. De politie heeft de vermoedelijke schutter aangehouden. Lokale media melden dat hij bij zijn arrestatie Heil Hitler riep. 2 mannen die op Bonaire jarenlang onterecht vastzaten voor de moord op 2 broers, de zogeheten Spelonkzaak, krijgen hoge schadevergoedingen voor de gerechtelijke dwaling. Een man die 4,5 jaar onterecht vastzat krijgt bijna €500.000. Een ander krijgt ruim €900.000 voor de 8 jaar die hij in een cel doorbracht. De Spelonkzaak gaat om de moord op 2 broers op het strand van Bonaire. Uit onderzoek bleek dat de 2 verdachten nooit op de plaats van de moord aanwezig konden zijn geweest. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 36 mensen om het leven gekomen. Op een weg tussen de deelstaat Tabasco en Mexico-stad reed een bus op een vrachtwagen die met pech langs de kant stond. De bus vloog na de aanrijding in brand, waardoor de meeste inzittenden om het leven kwamen. Volgens de autoriteiten is de bus uitgebrand. Slechts 4 passagiers zouden het ongeluk hebben overleefd. De slachtoffers waren zakenmensen uit de regio. Een Italiaanse vrouw is na een IVF-behandeling zwanger van de verkeerde tweeling. Artsen hebben per ongeluk de embryo's van een ander stel ingebracht. De vrouw werd op dezelfde dag behandeld als 3 andere stellen. Bij een test bleek dat het genetisch profiel van de tweeling niet overeenkwam met dat van de ouders. De IVF-behandelingen van de kliniek zijn onmiddellijk gestaakt. Het weer wisselend bewolkt en in het noorden en noordoosten mogelijk een bui. Minima tussen 4 en 8 graden. Overdag van tijd tot tijd zon en aan zee een krachtige noordwestenwind. Vooral in het noorden, midden en oosten trekken buien over. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de echte Janne de Rage Verboont. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, beeldje op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met de echte Janne voicemail. Dat is namelijk nummer 06-3000-9009. Maar je boodschap verdwijnt gegarandeerd in het grote niets, Jan. Dat dacht ik wel. Laten we nog eventjes doorgaan met onze minister van Defensie, Janine Hennis Plasgaard. Die is hier te gast. Ja. En dat vinden we hartstikke leuk. Dan mogen we dat even zeggen? Nou, dat is aardig. Nee, niet gewoon omdat we het een eer vinden dat de minister van Defensie... Nou, dat vinden we ook wel. Nou, het is meer dat... Het had ook gewoon best een hele akelige lomp kerel kunnen zijn. Ja, of zo. Dat hadden we niet gevraagd. Dat vinden we leuk gevonden. Ja, daar zijn we ook eerlijk in. Ja, wij zijn wel een beetje seksistisch. Dat durven we wel toe te geven. Maar op een hele leuke en vriendelijke manier. Hoe heette die ene minister van Defensie van de ChristenUnie? Eilbert. Oh, Eilbert Middelkoop. Eimert. Nou, die hadden we niet gevraagd. Nee, zeker niet. Was het niet gekomen ook, denk ik. Nee, dat mag ook helemaal niet van de lieve hier en alles. Hé, hey, we gaan nog even over een paar hele leuke dingen met je hebben. waarom niet, toch? Even over leuke dingen. Dat afluisterverhaal. Het verhaal dat wij met z'n allen worden afgeluisterd. Wie was daar nou dom? Ome Plasterk? Nee, we hebben dat debat toch uitgebreid gevoerd inmiddels. Er wordt in Nederland niemand massaal afgeluisterd. En er zijn ook geen aanwijzingen dat de Amerikanen zich illegaal op Nederlands grondgebied bevinden. Maar ome Ronald wel natte handjes eventjes. Die. Nee, wat hij wilde doen... is het beeld rechtzetten, de suggestie wegnemen... dat de diensten, de AIVD en de MIVD... met voeten de wetten zouden treden. Dat is namelijk niet zo. Nee, maar hij heeft wel kletspaat verkocht. Door te zeggen dat het de Amerikanen waren. Ja, weet je, Jan, ik heb echt urenlang tot 4 uur 's ochtends, geloof ik, een debat gevoerd in de Tweede Kamer. En misschien niet zo handig om het nog een keer hier te doen, toch? Nou, niet iedereen heeft tot 4 uur 's nachts naar dat debat zitten te kijken, als je niet erg vindt. Maar er waren wel een mooie samenvattingen. Ja, maar uiteindelijk was iedereen... Wat wil je nou zeggen, dit? Dit kan toch niet? Kan dit? Dit is volgens mij gewoon zeggen... Nou, ik heb geen zin om het hierover te hebben. Nou, de conclusie is dat de diensten zich houden aan de wetten. En dat is maar goed ook. Maar toch is het wel zo dat je vanaf nu als minister... toestemming moet geven voor de uitwisseling van gegevens... met buitenlandse zusterorganisaties. Dat dan weer wel. En dat die spelregels ook een beetje bij wet moeten worden vastgelegd. Maar dat lag al vast bij de wet. Er zijn specifieke artikelen in de wet die voorzien in die samenwerking. En samenwerking met partnerdiensten in het buitenland is echt cruciaal. Maar waarom is dat voor bijvoorbeeld de MIVD. Toen wij in Afghanistan, en nog steeds trouwens hebben daar mensen zitten, als wij daar onze mensen bescherming willen bieden en de juiste bescherming willen bieden, hebben we inlichtingen nodig. Die kan Nederland niet alleen verkrijgen en verzamelen. Dus dat doen we samen met bondgenoten en over en weer worden die gegevens gedeeld. Dat is in het belang en ter bescherming van onze militairen in een missiegebied. Daar is helemaal niks mis mee. Dat zegt ook niemand. En er wordt geen Nederlandse... Maar er worden geen Nederlandse burgers in die metadata meegenomen. Nee, de Nederlandse nummers worden gefilterd als zij gedeeld worden met partnerdiensten. Maar er worden geen Nederlanders dus afgeluisterd? Nee, het gaat om verkeer met bijvoorbeeld in een missiegebied of met herkomst of hoe zeg je dat nou even? Ja, weet ik veel. Logisch. Ik ben ook een beetje moe inmiddels. Maar goed, waar het om gaat is dat als er gegevens worden gedeeld... dat de Nederlandse nummers daaruit worden gefilterd, ter geruststelling. Maar als er dus in Nederland een Al-Qaeda-lid belt naar, weet ik veel, Mali... zegt, hey, hoe is het? Ga je nog berbommetjes neerleggen, wat dan ook? Dan wordt die er toch ook uitgehaald, neem ik aan. Ja, maar je gaat nu al heel ver in de operatie, over de operatie spreken... en daagt mij uit om iets specifieks te zeggen over hoe een operatie... de selectie van metadata, het beluisteren van de inhoud plaatsvindt. Kan ik helaas niks over zeggen. Nee, maar op dat moment wordt er wel Nederlander afgeluisterd. Namelijk die meneer die heeft opgebeld naar Mali. Wat zeg je? Ja, maar je vroeg net, als ik de gegevens deel met een partnerdienst... worden dan de Nederlandse nummers eruit gefilterd? Het antwoord daarop is ja. Dus er gaat geen inhoud en geen nummer van Nederland naar een partnerdienst. Wat ben ik me altijd afvraag? Ik bedoel, je bent minister van Defensie. Je vindt iedereen veilig moet zijn. En dat is heel belangrijk. Juist in jouw tak van sport. Vind je eigenlijk niet stiekem gewoon dat er veel meer geoorloofd zou moeten zijn? Omdat allemaal is het niet eigenlijk een heel vervelende zeikdiscussie vanuit je perspectief als defensieminister. Ja, nee, wat ik wel moeizaam vind is iedereen, jij Jan, ikzelf ook, we hechten allemaal aan de goede bescherming van de persoonsgegevens. Dat die niet op straat komen te liggen. Maar als je kijkt naar wat... Tot op zekere hoogte hoor. Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld commerciële partijen doen met onze persoonsgegevens en de focus die er dan eens is op de diensten die handelen in het kader van onze nationale veiligheid en in het kader van de bescherming van de militaire missiegebieden, dan denk ik wel eens dat de verhouding een beetje zoek is. Kijk, dat die diensten handelen in het kader van onze nationale veiligheid is natuurlijk niet een vrijbrief om dus de wet met voeten te treden. Dat doen ze ook niet. Maar daar zitten heel veel waarborgen in. We gaan die wet nu verder aanpassen naar aanleiding van de evaluatie van de commissie Dessens. Ik zal jullie niet vermoeien met de details. Dan zullen we nog meer beter toezien op die waarborgen en ook nog meer waarborgen creëren. Maar uiteindelijk, het is gewoon niet zo dat die diensten eigenlijk de privacy van de Nederlanders te grabbel gooien. Het is gewoon niet zo. En dan heb ik echt moeite met het beeld dat wordt gecreëerd. Wat vindt u van die meneer Snowden? Meneer Snowden, Meneer Snowden heeft informatie tot zich genomen die niet van hem is. En is ook niet altijd in staat geweest om echt te duiden wat hij las. En dat heeft een enorme discussie tot stand gebracht. Maar ook heel veel problemen gecreëerd. Maar ook wel een soort van transparantie gecreëerd. Hoe bepaalde veiligheidsdiensten met privacy omgaan. Ja, ik denk dat het in alle eerlijkheid... liever niet gebeurt. Ik denk dat het echt in alle eerlijkheid goed is om straks als te inventariseren wat is er nu precies gepubliceerd, wat heeft het nu precies opgeleverd en wat is er ook beschadigd. Hij heeft natuurlijk heel veel gepubliceerd, niet alles klopte ook. Of dat is de duiding die hierbij werd gegeven. Maar er zijn ook weer zaken die voor mij moeilijk te controleren zijn en die wel interessant zijn. Tegelijkertijd zeg ik, met het jatten van informatie, daarmee de benen nemen, het verkopen van informatie om daarmee in je dagelijkse behoeften te voorzien, verblijven in Rusland, wat niet bepaald het land is van de vrijheid, is een bijzondere gang van zaken. Dus ik zou hem zeker niet als held willen wegzetten. Nu wil de SP graag hem naar Nederland halen. Om, nou, het liefste zou ze geloof ik ook een paspoort geven. Maar in ieder geval om dan uit te nodigen in de Tweede Kamer. Om eens met hem te praten. Bent u eerder voorstander van hem om gelijk te arresteren en op het vliegtuig naar Amerika te zetten? Ja, dat gaat gewoon het voorstel van de SP. Dat gaat hem niet worden, vermoed ik zomaar. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar je hebt dus de groep die zegt van, nou ja, we kunnen hem altijd met hem praten. Je hebt ook de groep die zegt, nou, oppakken en gelijk naar de Jenkins sturen die gozerd. Weet je, het is een hele gevoelige discussie. Ook met betrekking tot de debatten die ik deze week heb in de Tweede Kamer. Maar als u aan mij vraagt wat vind ik van de heer Snowden, heb ik daar net duidelijk antwoord op gegeven. Geen held. Vindt u het wel een pannenkoek? Nou, dat kan maar, wel. Ja, dat vind ik wel een lief koosnaampje. Ja, maar is het ook niet. Maar dat horen we, dat zien, snappen we. Maar niet boos, dus ook met alles wat er toch onthuld is. En waarvan toch minstens een gedeelte ook toch wel waar zal zijn. Niet is vervelend dat onze bondgenoten ons zoveel detail bespioneren. Dat is verder ook prima. Nou, Nederland is geen target. Dus, en dat leek even zo te zijn toen er grafieken zonder nadere duiding werd gepubliceerd. Maar Nederland is overduidelijk geen target en we hebben ook geen enkele aanwijzing daarvoor. En hoe zou u zich voelen als u mevrouw Merkel was? Weet je, dat is voor mij lastig te controleren. Maar ik begrijp dat mevrouw Merkel deze week in Amerika op bezoek is. En dat het NSA-dossier daarin een belangrijke rol speelt. Ja, maar zijn we dus persoonlijk afgeluisterd? Denkt u dat u persoonlijk wordt afgeluisterd? Niet door de Amerikanen. Door wie wel? Nou ja, er zijn heel veel. Kijk, het is ook grappig dat we in deze hele discussie helemaal focussen op de Amerikanen. Nou, dat doen we. Terwijl er veel meer grootmachten op deze aardbol zijn. Want inderdaad, dit zijn onze bondgenoten. Toevallig had ik dat ook bedacht. Het is inderdaad. We zijn nu heel boos over onze bondgenoten. Maar ja, die mag aannemen dat die in principe geen kwaad in de zin hebben. Maar dat is misschien natuurlijk ook wel, weet je, wat er uit je. Los van het feit dat ik niet alles nu kan zeggen van, dit zei de heer Snowden, dat is waar, dit is niet waar, of nee, dat is een beetje waar. Dat is heel lastig ook, om dat allemaal in detail te duiden. Maar de pijn zit hem natuurlijk in het feit dat het een bondgenoot is. Dat is de discussie die gevoerd wordt. Tegelijkertijd zijn we ook echt naïef door ons alleen maar te focussen op de Amerikanen, want er zijn genoeg andere landen die ook met ons meeluisteren en meekijken. Maar ja. Als u een telefoontje krijgt van weet ik veel, de Amerikaanse minister van Defensie, wat dan ook, belt hij trouwens wel eens? Chuck Hagel, ja, daar heb ik prima relatie mee. Chuck, hoe is het? Of zeg je dan van, we lopen even naar de rode telefoon. Nee, maar je doet wel zo. Overigens, er wordt veel informatie face-to-face gewisseld als het gaat om contact met ministers. Dus binnen, als je elkaar ziet in Washington of bijvoorbeeld tijdens een NAVO-ministerie, dan dat is een meer effectieve manier om dan bellen. Om classified information, zoals het heet, te wisselen. Nu heeft Obama een speciale tent die hij binnenop kan zetten, waardoor hij niet meer af te luisteren is. Heeft u ook een speciale tent? Nee, maar wel speciaal. Ja, er zijn genoeg. Ik heb geen speciale tent. Devices. Er zijn genoeg instrumenten waarmee je toch kunt communiceren. Zeg nog even een klein dingetje. Je bent nu minister van Defensie. Je bent een onwijs coole hart. Wat is nou het coolste ding wat je gedaan hebt als minister met oorlogsspullen? ja, de werkbezoeken aan de krijgsmachtdelen zelf zijn het mooiste, omdat je daar de mannen en vrouwen gewoon demonstraties ziet geven. Ook de missiegebieden waar het echte werk plaatsvindt, is super indrukwekkend. Mijn vlucht in de F-16 zal ik nooit meer vergeten. Dat was echt een ervaring op zich. Maar dat geldt ook voor de nacht in bijvoorbeeld een sneeuwhol in Noorwegen. Ja. Een sneeuwhol? Ja, sneeuwhol, zo heet dat. Snowhole. Het heet gewoon een sneeuwhol, Jan. Dat kan de minister ook niet helpen, dat het een sneeuwhol heet. Ja, maar ik denk toch helemaal niet... Wat denk je dat ik dat... Dat ik raar ga doen over het woord sneeuwhol. Ik verstond het gewoon niet goed. En dat je niet af en toe gaat slapen in een sneeuwhol. Ja, dat moet toch gewoon kunnen. Jij bent verschrikkelijk. Maar ik? Ik lig niet in de sneeuwhol. Ik lig gewoon in mijn bed. Goed, good for you. Verdikke zeg, je had er inderdaad wel nog in de sneeuw moeten. Mevrouw Hennis, bent u nog van plan iets leuks te zeggen? Nee, dank voor jullie uitnodiging om hier sinds lange tijd weer eens te zijn. Nou, we vonden het hartstikke leuk. Jan, vond je het ook leuk? Ik vond het heerlijk. Ja, je moet van alles verzinnen om mevrouw Hennis af en toe nog eens te zien tegenwoordig. Dus ja, dat... Het is echt lastig afspreken. Ja, het is onwaarschijnlijk lastig. En gewoon de Albert Heijn. Weet je, maar nu is het gewoon niet te doen. Je moet hele interviewprogramma's verzinnen. Ik dronk nog wel eens een drankje met mijn man. Mag allemaal niet meer. Dan belt hij, check. Nee, ik drink geen bier. Nee, echt niet. Ja, dan denk ik bij dat weer. Ja, dat mag gewoon niet, hè? Nee. In ieder geval, bedankt dat je hier was. Dank je. Mocht er oorlog uitbreken, dan kan je altijd bij ons komen schuilen. Ja, dank. Nou ja, daar heb ik ook alle vertrouwen in dat hij winnend wordt afgesloten. Ja, nou, ja. Gaan we even sporten. Stel ziet teleur. Ja, Ajax moet nog even wachten op de titel, Jan. Heb je gezien vanmiddag, want Feyenoord zet soeverein PSV opzij. Dus we gaan naar Leo. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Goed hoor. Goeiedag Leo. Nee. Ik was bij een... Nee, ik heb het graaien, dus je hoeft niet verder. Ik heb het graaien. Nee, maar het was geen quiz. Ik wilde je gewoon... Even gedag zeggen. Dit is gewoon... Nou, zeggen we dag. Ja, dat had je al goed, maar... Laat me nou even afmaken. Kan je ook klank schouwen? Het is een rare quiz. Het is geen quiz. Dat is het. Ik heb het toch goed? Leo! Nee, wat vind je het niet typisch Amsterdam, hè? Dat ze dan alweer die huid verkocht hebben voordat ze de beren schoten. Ja, goed, hè? Onvoorstelbaar, hè? Dat ze eigenlijk boos zijn op Feyenoord dat ze het wagen om te winnen van PSV, zodat hun feest niet doorgaat. Ja. Mooie geest. Het had toch leuker kunnen zijn als ADO gewonnen had. Dat was nog leuker geworden. Ja, nou, dan was waarschijnlijk Den Haag verboden gebied verklaard. Hé, mag ik even wat zeggen als mens? Ja, zeker. Ja, review. Daryl Janmaat, die moet in de basis van Oranje. Dat vind ik ook wel. Zo, dat zijn teksten. Ja. Nee, maar dat meen ik echt serieus. Want je hebt natuurlijk die jongen van Ajax van vroeger, van de Wiel. En die jongen van Ajax nu... Ik ben het met je eens. Janmaat erin en de Matthijs ook. Matthijs ook? Ja, Joris Matthijs hier helemaal meenemen. Je hebt helemaal geen ervaring achterin. Neem hem nou mee. Je kan hem altijd meenemen, maar meer voor de catering dan voor... voor de catering? Voetbalt de jongen van Heitinga nog eigenlijk? Ja, die speelt bij... Maar dat is niks meer. Nee, van de Engels klein rot. Voel hem. Oké. Okay. Dat zei mevrouw ook vandaag. Nee, dat zei ik voel hem niet. Ik wou aan het zeggen, dat geloof ik geloof is helemaal niks van. Dat je als je dat had gezegd, jongen, nou... Maar goed, ja. In ieder geval, Leo... Ik weet dat je je best doet, maar ik voel het niet. Dat zei ze toch? Maar dat is wel geen... Leo... Ja, Jan Roos. Nee, maar Jan Maat, ik kan niet alleen ontzettend goed verdedigen, maar kan ook aanvallen. En hij heeft wel echt een van de allermooiste goals van dit seizoen erin getrapt, hè? Ja, is het niet? Matthijs scoorde ook, hè? Ja, nou. Maar ik wil die oude zakkenwasser dat ik niet meenemen. Die wil je dan in het centrum? Die wil je dan in het centrum? Het is bovendien iemand die een jaar lang bij AZ hartstikke goed gespeeld heeft. Maar. Oh, je hebt gelijk ook. Matthijs, Joris, als je dit hoort... Spijt, Jan. Het spijt me. Ja. geen oude zakkenwasser, nee. Maar ik denk alleen dat je... Ja, over je top heen over bent. Je top heen bent. Ja. Ja, maar dat geeft niet. Dat is ook wel zo. Maar daarom kan ik nog wel van Leo, WK. Maar het geeft helemaal niet, maar Joris, als je luistert. Wie, geeft helemaal niet. Wie zouden jullie dan in het centrum willen? Van nou, Martin Zindi. Ja? Martin Zindi niet, joh. Oh, vuile racist. Hey, Congolo. Die moet je er neerzetten met Matthijssen. Congolo? Ja. Ik vind het wel leuk dat we een nieuwe Nederlandse naam Congo... Ik wist niet dat... Wie is dat? Die hele lange verdediger, van Feyenoord. Congo-blo. Oh, wacht even. Ja, zeker. Die daar vandaag geen sterveling langskwam. Ja. Ja. Congo-blo. Het is Feyenoord wordt toch eigenlijk... Want die Klaas hier wordt ook al overal getipt als een oranje klant van, nee, van belang. Nee, ik gelul, maar Congo-blo. Nou, wie zit je dan op het middenveld als een beetje als een werker daar? Ja, joh, let maar op. De Wesley Sneijder, die staat er gewoon straks weer. Wesley Sneijder? Ja, ken je die niet? Ja, het kan. Ja, een beetje de kans voor Wesley Sneijder is wel toegenomen. Want? Daarom? Omdat Strootman niet speelt. Daarom? En anders had hij met één controlerende middenvelder gespeeld. En nou, omdat Strootman niet speelt, Strootman had het al eens eentje gekund, heb je er gewoon twee nodig. En dan geeft dat weer ruimte voor een aanvallende middenvelder. Precies. Dat zou dan Sneijder kunnen zijn of Van der Vaart. Nee, dat wordt Sneijder. Of Van der Vaart. Of Van der Vaart. Heb je trouwens gehoord dat Van der Vaart terug naar Ajax gaat? Ja, wanneer? Binnenkort. Oh. Leo, laten we eens even... Is er even... nog nieuws over Haarlem? Nu ja, perchef Jan Roos, is er nog nieuws over Haarlem? Kun je al iets onthullen? Ja. Ik zou kan je het wel eens willen vertellen? Nou, ik kan onthullen dat... Is er een scoop? God, wat ben jij vervelend. Nee, dat, om te oefenen is dit. Dat je gewoon weet hoe irritant het is. Wat is nou irritant? Ja, nee, straks staat er je hele verzamelde pers tegenover je te schreven. Ja, ik wil antwoord geven op je eerste vraag en je blijft maar doorlullen. Ja, zie, dat moet je niet zo doen. Hè. Godverdomme. Nou, dat vloeken. Sorry hoor. Dat, wie moet, God, als je dit hoort, dan had ik niet gehoeven. Nee. Leo, het gaat bij Haarlem, het gaat goed met de plannen. Er worden steeds meer plannen gemaakt om binnenkort plannen te maken. Oké. En dan op een gegeven moment komt dan een keer definitieve plan. Oh. Ja, nou, daar wordt nog over nagedacht, om wanneer dat gepland wordt om met de definitieve plannen te komen. Ja, ja. Nou, dat is een prima antwoord. Dat snap ik al. Ja. Ja. Top antwoord. Maar goed, laten we het even over de competitie hebben, of niet? Ja, wil je nog een vraag stellen? Zeg maar, Jan. Nee, ik was heel nieuwsgierig. Kijk, een hele goede prima. Vraag of wat? Moet ik iets spraakmakend zeggen? Ja, zeg eens iets wat spraakmakend, Leo. Nou. Ja. Nou. Ga je... Dat is eigenlijk wel... Heb je niks te vertellen? Nee. Nou, ik heb wel iets heel leuks meegemaakt. Vertel eens, Leo. Ja, je bent bijzonder geïnteresseerd, begrijp ik al. Vertel dat eens, Leo. Ik deed de wedstrijd Swansea tegen Chelsea. Maar echt? Was je in Engeland? Nee. Maar gewoon vanuit de studio. Maakt niet uit. Maakt dat niet uit? Dat maakt wel uit, dus. Er gebeurt op een gegeven moment het volgende. Oh. Er krijgt een speler van Swansea krijgt een gele kaart. Van echt krijgt waar? Phil Dowd, wat zij in de neem. Swansea deze kaart. Nee, die Swansea die heeft een gele kaart. Ja. Chico Flores, een Spaanse voetballer. Swansea en deze vier minuten later maakt hij een overtreding. Niet. Die ook weer goed is voor de gele kaart. Hebben we denk ik twee keer geel is? Maar die Phil Dowd, die fluit wel voor de overtreding. En wil overgaan tot de orde van de dag. Totdat Mourinho, die staat ineens op, loopt naar de vierde man, begint te gesticuleren. En op hetzelfde moment loopt John Terry, de aanvoerder van Chelsea, naar scheidsrechter Phil Dowd toe. Slaat hem neer. En wij kregen in de rust te horen, hadden ze een professionele liplezer ingeschakeld. En de conversatie tussen aanvoerder John Terry en Phil Dowd, de scheidsrechter, was als volgt. Terry, de aanvoerder, vraagt, are you going to give him a second yellow, ref? Waarop die Phil Dowd zegt, I am thinking about it, now you go away. En op dat moment... loopt Phil Dowd nog een stukje door, haalt ineens zijn gele kaart uit zijn broekzak, geeft die totaal verbaasde Chico Flores alsnog de tweede gele kaart en die kan eraf. Er zat een minuut tussen. Leo, nou, dat is wel heel opmerkelijk. Heb jij heel lang bij de nonnen gezeten voor jouw Engelse uitspraak? Nee, die waren toen dicht of zo. Nee. Ben je gewoon het afzeiken dat het verhaal gewoon goed is? Ja. Oh, dan is goed. Trouwens, zit ik zei in het kader van de nieuwe eerlijkheid dat je dat doet? Huh? Toegeven. Nee. Leo. Maar wat is dat toch voor duivel in jou dat je altijd maar moet afzeiken, Jan Roos? Ik zeik er helemaal niks af. Ja. Nou, wel een beetje. Ik vraag je kunt ook zeggen, of jij die prachtige uitspraak bij de non hebt geleerd. Ik zeg voor niks. Ja, Leo de Riesen. Ik zei namelijk, ik gaf je een compliment. Nee, dat was geen compliment. Jawel. Je hebt nog nooit een compliment gegeven. Ik vroeg of je die prachtige Engelse uitspraak bij de non had geleerd. Nee, prachtig zei je ook niet. Nou, in ieder geval of je dat daar geleerd hebt. En daar leer je goed Engels praten. Dus dat was een compliment. Ik geloof er geen reet van. Maar ik geloof er geen reet van. Waarvan? Maar wat voor je wel verhaal? Geven. Dat verhaal, ja. Ja, ik moet zeggen dat ik het ook, het had wat vlugger gekund, zeg maar. Ja, maar ik moest het wel helemaal vertellen om het hele verhaal compleet te hebben. Ja, je had het zeg maar ook kunnen schrappen, omdat het misschien niet zo'n heel leuk verhaal was. Ja, ik had het misschien ook beter niet kunnen vertellen. Misschien had je het kunnen... Je had het kunnen duiden en zeggen, kijk, dit wijst nou op de macht van de grote clubs in de Engelse competitie. Snappen de mensen thuis misschien? Nou ja, nee, maar meer nog toegespitst op Mourinho. Je moet het eigenlijk maar ook maar eens terugkijken. Dat denk ik niet hoor. Had daar de hand aan. Wat? Dat denk ik niet. Zullen we eventjes terug naar de Nederlandse competitie? Ja, nee? Nee, joh. Ga je gang. Ja. Nou, dat PSV, daar bakte er weinig van tegen. Ja, hoor, dat is toch geen vragen. Ik stel toch nog helemaal geen vraag? Nee, maar voor het zover is. Dat PSV, dat bakte er ook weinig van Feyenoord. En dan vraag ik me af, ja. Wat hebben die te zoeken in de voorronde van de Europa League? Dat vroeg ik me helemaal niet af. Nou ja, ik zeg maar wat. Dat vroeg ik je wel af, Jan. Nou... Hoe dat zo komt? Het anti-cocu-effect. Nou. Ja, nee, ik snap het ook wel. Ja, ik snap het eigenlijk ook wel. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Toch eigenlijk belachelijk dat hij gewoon de oren op daken gooit. Ja, ik vind het ook gek. Maar ja, goed, weet je, hij is alweer boos geweest. Dat kan je er aan doen. Nou ja. Het is in ieder geval geen echte Janne-feest als onze Martin niet is geweest. Nou, dat is toch ook niet leuk. Persiekje Geldof is dood. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar Pietjes is op die 25-jarige leeftijd aan iets verschrikkelijks doodgegaan. Aan het stomste ooit. Namelijk aan die oudhongerung, omdat ze zich te dik vond. Te dik, lieve meisjes. Bestaat niet. Te doen wel. Mannen, en ook zeker Martin... willen vlees vasthouden. Wij willen tieten om aan te zuigen. Billen om tegenaan te buiken. Buiken om op te spuiten. Venusheuvels om te klimmen. Wij willen niet graag een gratenpakhuis in die bed. Mannen die een dun wijf willen, zijn latente homo's. Echte mannen willen een flessig wijf. Dus lieve schatten, hou in godsnaam op met die diëten. Met alleen maar groente saapjes drinken. Neem een stuk taart. Prak een hamburger in je keel. En laat je nemen. Want dat is wat wij willen. Meisjes die van het leven genieten. En bedoel ik ook die banketletter van ome Martin. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik meen dat hoor. Dat achterlijke gedoe over die gewicht. Het gaat erom wat je met je lijf doet, niet hoeveel dat lijf weegt. Ik heb liever een varken aan die pik dan een wandelende tak naast je sniek. De wereld warmt op. Niemand wil windmolens en niemand wil GroenLinks aan tafel bij de begrotingsbesprekingen. We gaan vlug naar GroenLinks-parlementariër Lisbeth van Tongeren. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, goeienacht, Janne. Een hele goede nacht. Jullie willen, begrijpen we, meepraten over de begroting. Maar niemand in de coalitie en de gedoogpartners wil dat ook. Maar waarom zouden ze jullie erbij vragen eigenlijk? We hebben dat steeds gezegd, hè? Met ons valt te praten. Maar wij willen bepaalde dingen. Wij willen een mate van vergroening of we willen versnelling van het energieakkoord. Zo zou je het ook kunnen vertalen. En van tijd tot tijd herinneren wij de regering daaraan dat wij in de oppositie zitten ook om bij te dragen als er voorstellen zijn waar we ons in kunnen vinden. Maar dan kan je wel dat blijven zeggen. Maar als dan de regering zegt van joh, dat zal wel, maar we willen helemaal niet met jullie praten. Dan is het een beetje Calimero-effect. Nou ja, op onderwerpen komen ze natuurlijk ook naar ons toe. Hè. Eentje daarvan is, dat is misschien niet zo groot als de hele begroting, maar de elektronische enkelband waar ze dachten dat ze GroenLinks konden vinden. En een ander onderwerp waar Jesse Klaver met ze nu en dan overlegt, is hoe moet dat nou verder met die onderwijsfinanciering? Dus Jesse heeft in, wat was het, op Radio 1 op de zaterdag, Troskamer Breed aangegeven dat het bij ons altijd koffie klaar staat, de deur open, dat wij bereid zijn om goede plannen te steunen en slechte plannen, dat zullen we niet doen. Precies dezelfde houding die van Harsma Buma aanneemt van het CDA. En is dat dan eikeltjeskoffie of Havelaar, Max Havelaar koffie? Ik drink inderdaad graag goede, sterke espresso of een goede latte macchiato. Van een bron waarvan je weet dat de boeren niet uitgeknepen zijn om die koffie te telen. Mooi, dat wil ik even horen. Maakt mij lekkerder. Ja, nee, maar dat is, op zich is dat wel heel vriendelijk. Hè? Om eigenlijk te zeggen, wij blijven maar bereid in plaats van die lui gewoon kapot te maken in de oppositie. Want ze moeten toch wel weg. Hebben we nou over koffieboeren nee, of over kabinet? Nee, we gaan geen koffieboeren kapot maken. Tenminste, er zijn het hele gemene koffieboeren zijn, doen we het gewoon wel. Maar het is geen boeien, je hebt ook misschien wel evil. Of als ze bijvoorbeeld veel vragen voor hun koffiebonen. Dat moet je doen. Ja, dan kopen we je koffie niet. Nee. Ja, wij zijn een constructieve, hervormingsgezinde partij, zoals dat heet. Wij willen niemand kapot maken. We willen kijken van hoe kunnen we in Nederland net een stukje beter krijgen. Nou, nee, omdat jullie destijds zo stellig waren. Meneer Van Ooyen, ik was zo ontzettend stellig. Van nou, met deze bende valt echt niet te praten. Wij stappen bij weg bij dit overleg. Dus het is toch wel een soort van, laten we zeggen, hernieuwde belangstelling. Zo voelt het een beetje, of niet? Nee, hij is toen ook weggegaan met, op dit moment klaarblijkelijk geen interesse. GroenLinks die loopt vaak 10 jaar vooruit dingen die wij 10 jaar geleden zeggen. D66 uitgevoerd. En onze tijd komt vanzelf. Ja, dat is, dus wij blijven dat vriendelijk zeggen. Wij zijn constructief. Wij willen geen regering, als je dat dan zou kunnen vanuit de oppositie, kapot oppositioneren. Maar wij willen vooral goede voorstellen voor het land. Dus dat proberen we in het klein met moties. Alle overleggen van de ministers en staatssecretaris, daar ga ik altijd braaf heen. Ja, netjes. Ga ik graag op in. En dan kijken wat je binnen kan krijgen. Maar er is natuurlijk eentje is wel urgent. U noemde het energiebeleid al. Want we horen toch vandaag dat alleen met zeer stevige nieuwe maatregelen de uitstoot van broeikasgassen nog genoeg kan afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dus de noodklok luidt. Ja, en al een tijdje. Er is zo'n fantastische cartoon op Twitter die jullie misschien ook gezien hebben. Daar staat zo'n wetenschapper van het IPCC in het eerste frame. Die legt het uit in de tweede. Legt hij het met iets meer stemverheffing uit in de derde. Dat gaat zo door tot de vijfde. Bij het zesde frame zie je hem zo op de microfoon tikken van, staat dit ding wel aan? Met andere woorden, de wereld, maar ook Nederland, wordt al tijden gewaarschuwd, maar niemand hoort het. Ik heb hem inderdaad nog niet voorbij zien komen, maar dat komt waarschijnlijk wel omdat ik geen oerzaaie mensen volg op Twitter. Volg je mij niet? Nee. Het is wel heel geestig om jezelf oerzaai te noemen, dat vind ik dan wel weer. Ja. Ik wel trouwens hoor. Oerzaai en niet gevolgd. Oh. Ja, maar mevrouw Van Tongeren, u ontvolgt mij weer vaker dan... Ja, dat moet ik helaas ook toegeven. Ja, weet je wat? Ik mail of tweet me rechtstreeks naar jou. En dan kan je er enorm van genieten. Ja, heerlijk. Ik ben er gek op. Nou, hartstikke leuk. Ja, hey, mevrouw Van Tongeren, weet je waar u nou heel erg gek op bent? Ja, dat weet u zelf natuurlijk het beste. Alleen, op windmolens? Ja, dat is onvoorstelbaar. Wou jij het ook over windmolens hebben met mevrouw Van Tongeren? Nee, vind je dat interessant? Oh, waar we het over wilden hebben, allebei? Wat wij vrijdag gehad. Agressief tegen me. Ik doe niet agressief. Het is toch vreemd dat ik een vraag stel aan iemand die... Je stelt helemaal geen vraag. Je zit voor je uit te kletsen. Nee, over die windmolens. Dan zeg je, oh jeetje, wilde jij dat ook vragen? Dat is toch een raar gesprek op de radio. Dat is meer dat we voor het eerst van deze avond blijkbaar hetzelfde dachten. Dat vond ik wel belangrijk. Nou, leuk dat je dat even deelt met al onze luisteraars. Nou, ga maar verder dan. Wat wil je vragen? Mevrouw Van Tongeren, u bent gek op wind. Bent u er nog? Ja, ik wacht rustig af tot als mannen met elkaar gaan vechten. Ja, nou, vrouwen in mond of halen bier. U heeft er groot gelijk in. Maar kunt u die mensen die zo aan het demonstreren waren in Rotterdam en IJsselmeer, omdat ze die windmolens niet willen, kunt u nu een beetje begrijpen? Of zegt u van, die begrijp ik niet? Ik begrijp sommige daarvan en andere niet. We hebben met mensen in Noordwijk en in Zandvoort gepraat. En hun grootste zorg was voor windmolens die heel dicht bij het Franshoude komen staan, misschien. Maar zij zeiden allemaal, windmolens vinden we prima. En die windmolens op 15, 20 kilometer van het strand, ja, daar hebben we veel minder problemen mee. Ja, dan heb ik zoiets van, laten we daar dan mee beginnen. Mag ik vragen, wat zie je van een windmolen die 15, 20 meter, kilometer uit de kust staat? Nou, als je je hele frame van boven naar beneden kijkt, heb je in het midden iets bijhelder weer. Als je geen probleem hebt met je contactlenzen of zo, zie je iets wat ongeveer net zo groot is als iemand die aan de waterkant staat. Dus die hoogte zie je dan een end verderop aan het einde van dat blauw. Mooi. En waarom doen we dat dan niet? Als we dan, niemand vindt het erg. Dat doen we ook. We hebben ze bij Egmond en Castricum staan. Ja, ze hebben waar ik woon staan ze voor de kust. En wat vind jij daarvan, Jan? Ik vind het hartstikke lelijk, die troep. Maar je kan dat helemaal niet zien, joh. Nee, je kan het wel zien, joh. Nou, alleen met heel erg mooi weer, joh. Ja, maar we denken dat ik met kut weer op het strand zit. Ja, dat is wel een beetje waar, natuurlijk. Je gaat niet met onzin weer op het strand zitten. Nee. Dat ik ook wel. Ja, dan ga je op het strand lopen en je bent met je kind. Nee, je bent een gek, joh. Nee, daar zijn we niet van. Nee, maar ik vind het... Mag ik dan nog een vraag stellen? Wat is het dan? Maar er waren toch mensen die aan het demonstreren die helemaal niet zo... Nee, maar dat geeft de Maasvlakte. En in het midden in het IJsselmeer. Maar die waren toch hartstikke kwaad? Ja, die waren echt wel kwaad. De Maasvlakte lijkt mij een fantastische plek, ook in Amsterdam. En IJsselmeer? Op de afsluitduik lijkt mij een hele mooie plek. Daar heb je toch al een onderbreking van de natuur. Ja, het kan op een manier dat het geen probleem is voor de vogels. Daar wonen geen mensen vlakbij in de buurt die daar last van hebben. Ja, wou ik zeggen, pleur dat hele ding vol, dat vind ik ook. Nee, maar dat vind ik je moet een paar stukken openlaten voor bepaalde soorten trekvogels, want die hebben daar dan een vliegroute. Ja, die helemaal uitgedoekt. Dan leggen we niet toch om, joh, die trekvogels. Nee, jullie niet, maar dat vind ik dan ook wel weer belangrijk. Dat zei ik niet, hoor. Kijk, Jan is een van de grootste trekvogels die ik ken. Nee, ik ben gek op trekvogels, maar dol op trekvogels. Kunnen we ze niet omleiden? Geladen waarschijnlijk. Ja. Nee. Nou, dat is advies, hoor. Een trekvogel heb je niks aan in de pan. Allemaal spieren, hè? Geen vet. Ja. Maar... Jullie hebben nog nooit trekvogel gegeten, kom nou. Maar goed, houtsnip. Bij de windmolens? Houtsnip? Is dat een trekvogel? Dat kan ik niet eens. Nou, hij geeft er af en toe wel een slingertje aan, ja. Heb ik gehoord. Ja. Goed. Maar die windmolens, hè, levert dat nou genoeg op? Als je er voldoende neerzet, wel. Hè. Denemarken heeft ze nu dan de hele stroombehoefte van Denemarken gedekt door hun windenergie. En Duitsland heeft met regelmaat alle huishoudens gedekt met hun windenergie. Dus het kan wel, maar dan moet je er wel een paar neerzetten. Want als je nu van bovenaf zou kijken naar de kaart van de Noordzee, ja, dan staan er op allerlei plekken windmolens. Alleen voor de Nederlandse kust eigenlijk nauwelijks. Dus wij lopen enorm achter. Hey, wat vindt u nou eigenlijk van die Nederlandse onderzoeker die uit de IPCC is gestapt, omdat hij vindt dat ze een beetje hysterisch zijn? Ja, nou, die moet nog eens even goed nadenken wat er uitstappen is. Want hij is hoofdauteur van een van de hoofdstukken. Het zit er gewoon in, heeft hij netjes afgemaakt en ingeleverd. Maar dus dat is niet mijn idee van ergens uitstappen. Nee, maar u heeft toch wel van zijn commentaar gehoord, of niet? Ja, maar dat is toch heel raar. Dat is net alsof jij elke week een programma maakt van Echte Janne. En dan ergens tussenin even zegt, ik stap eruit. Nou, volgende week zit je gewoon weer dat programma te maken. Ja, dat klopt. Maar dat hele verhaal klopt. Ik zeg meestal, Jan, 5 over 2 zeg ik. Nou, dit was mijn laatste. Ja, dat zeg je wel vaak. Dat doet dus die Richard Tol ook. Die heeft gezegd, ik stap eruit. Terwijl hij gewoon... Ging het er niet om dat hij dat zijn eigen hoofdstuk vond hij heel bekwaam geëdit en zo. En bekwaam samengevat. Maar het ging toch om andere hoofdstukken waar hij dan van zei, ja hoor, maar dat kan niet waar zijn. Het zijn allemaal van die 2 voor 12 types, vond hij. Ja, mooi. Zit het op de site van de KNMI. Daar heb je zo'n interactieve site. Daar wordt van alles beantwoord door echte, serieuze, doorgestudeerde wetenschappers die er verstand van hebben. En dan worden dingen weerlegd. Er zijn ook al een paar blogs hier en daar op internet die zijn opmerking stap voor stap nemen. Okay. En zeggen, dit is niet alarmistisch, maar onderbouwd, want kijk maar naar dit en kijk maar naar dat. Oh, maar ja. Als je het niet... wilt geloven, moet je het vooral niet doen. Maar ik wil aan de slag met de mensen die wel willen zorgen dat het niet, de temperatuur niet meer toeneemt dan 2 graden. Die denken dat het werk voor onze kids van de toekomst zit in de offshore, in de duurzaamheid. En die mensen die hun huizen willen isoleren, die zelf zonnepanelen willen. Met die groep wil ik aan de slag. En Richard Tol mag blijven discussiëren op de website van het KNMI en van het Plan Bureau voor de Leefomgeving. Ja, ja. Okay. En zich daar kostelijk amuseren. Mogen we nog 1 snel vraagje doen voor verstoppen? Waarom? Omdat ik even wil... Bijna moet gaan slapen natuurlijk. Ja, nou, wij ook. Anders wij wel. Dat meneer Teven nou toch nog moet nadenken over die streep die door het verdrag heen is gezet. Dat hadden we ook deze week nog, ja. Ja, dat is toch... U wilt daar een heel nieuw wetje tegenaan gooien, hè? Ja, dat zijn drie kantjes waarbij staat, wij trekken deze wet in. Dus als Steven het niet doet, dan maakt de GroenLinks-fractie hem wel. Want je ziet al, hè, providers zeggen, ja, wij gaan niet langer al die kosten maken en al die stroom verbruiken voor iets waar geen wettelijke grondslag meer onder zit. Dus heel wat, raar. Maar wat zou hem bezielen? Ik heb geen flauw idee waarom het downloadverbod wel per onmiddellijk kan gelden. En deze uitspraak van het Hof van Justitie niet onmiddellijk gezegd wordt van oké, wij zaten fout, we geven dat ruiterlijk toe. We komen met een nieuwe wet waar we alleen gericht zoeken naar groepen of een individu waar een verdenking is. En niet meer alle 17 miljoen Nederlanders 24 uur per dag monitoren. Nou, hartstikke mooi. Mevrouw Vertongeren, mag ik u hartelijk danken voor al uw wijze woorden? Geen dank, graag gedaan. En ja, slaap goed, lekker. Komt jullie er nog even vandaar op de radio? Nou, dat gaan we doen. Lekker slapen. Ja, heerlijk. Doei. Okay, dag. Doei. Het Haags geluid. Nou, je hoort het al, het Europese Hof van Justitie had een druk weekje. Persoonsgegevens mogen niet meer zomaar worden bewaard. Illegaal download is toch echt verboden. Gereden genoeg om te bellen met internetgodheid Vied. Hele goede nacht. Hey, dag Edje. Ed, Eddie Petje. Eddie. Eddie! Jan, we hebben daadwerkelijk serieuze dingen te vragen aan Ed vandaag. Ja, precies. Nee, het is namelijk als volgt. Het Europese Hof van Justitie die zei dus afgelopen dinsdag dat de omstreden EU-richtlijn bewaarplicht telecomgegevens uit 2006 ongeldig is. En dan noemen we het ook nog eens een keer, Jan, een omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van de persoonsgegevens zonder dat deze inmenging tot het strikt noodzakelijk beperkt blijft. Nou Ed, ben je ook blij? Ik ben op zich wel blij, want het is inderdaad heel omvangrijk. Hè. Ze houden dus bij met wie je mailt, waar je bent, als je telefoneert, ja, dat precies. Soort dingen. Ja. Maar Teven is er niet zo heel blij mee en die heeft gezegd dat we voorlopig gewoon door moeten gaan. Ja, precies. Ja, nee, maar het is eigenlijk, hè, Jan, even voor jou. Eigenlijk zegt het Europese Hof van Justitie dus dat die hele richtlijn in de prullenbak moet. Dat het helemaal niets aangaat om al onze persoonsgegevens, onze telefoontjes, al die shit zomaar. Ja, dat zei je net toch ook al? Ja, maar misschien begreep je niet. Zei je precies. Ja, maar je zegt net exact hetzelfde. Jij stelt aan Ed een vraag. En dan heeft Ed een antwoord gegeven. En dan ga jij die vraag aan mij nog een keer uitleggen. Oh ja, maar ik dacht je niet begreep. Ik zit er toch allemaal niet op te wachten. Ik begreep niet. Ik vond het gewoon een hele lange, stomme vraag. Maar dat betekent niet dat ik het niet begrijp. Oké. Okay. Godverdomme, begin het nou al. Ja, dat is waar. Nou weet je, stel jij een goede vraag dan. Ed! Ja? Dat downloadverbod, hè, wat per direct in is gegaan. Wat betekent dat nou eigenlijk in de praktijk? In de praktijk betekent het dat je dus niet meer mag downloaden uit officiële bron. Of uit illegale bron. Ja. Maar Ed. Dat is de theorie. Wat betekent het in de praktijk? Ik spreek toch godverdomme geen Chinees? Nee, je bent wel heel boosaardig. Ja, maar dat komt door jou met het uitleggen van die vraag. Nee, dat komt niet door mij. Meestal begin jij van jij slaap als een debiel. Ja, je bent een debiel in het opzicht. Ja, hoezo ben ik een debiel in het opzicht? Als het knoppen heeft, dan snap je het niet. Het is toch... Als het knoppen heeft, dan snap ik het juist wel. Niet als ze knoppen. Als in elektrische knopjes. Waar heb je nou over? Maakt niet uit. Ed geeft me gewoon antwoord op Jan's vraag. Hij wil weten wat het praktisch betekent. Nou, niet direct, niet zoveel waarschijnlijk, want bijvoorbeeld heeft ook aangekondigd niet achter jou en mij aan te gaan als we stiekem toch gaan doen wat nu niet meer mag. Ed, als jij bijvoorbeeld Game of Thrones of zo kijkt, hè, dat vind jij wel een Game of Thrones type, hè? Koop je dan de dvd'tjes of jatjes ook gewoon van internet? Dan zou ik het gewoon downloaden inderdaad. Dan zou ik het, dus je doet het niet. Nou, kijk je net toevallig geen Game of Thrones. Maar noem eens een serie die je wel kijkt. Maar stel bijvoorbeeld Breaking Bad. Zou je Breaking Bad dan downloaden, Ed? Dat zou ik wel willen downloaden. Ja, maar dat mag dus niet, kraken, dat mag helemaal niet. Crimineel. Dat mag helemaal niet, nee. En jij denkt bij jezelf, krijg de tering maar met je regels. Ik doe het gewoon toch. Kijk, wat je dus nu waarschijnlijk gaat zien, is dat we misschien wel naar de hand mensen gaan proberen dat te blokkeren. Hè? Brian heeft natuurlijk wel eerder, zegt nu dat ze niet achter individuele downloaders aangaan. Nee. Maar natuurlijk wel eerder Pirate Bay laten blokkeren. Dat precies. Hé, maar Eddiepet, Edje. Maar het is dus niet zo, hè? Dus die teven die zegt, nou, per direct mag je niet meer downloaden. Ja. Maar je kan gewoon lekker downloaden. Dat is dus wat het is. Dus het is niet zo dat ik Game of Thrones of zo binnenhaal. En dat op een gegeven moment halverwege Game of Thrones er op de deur wordt geklopt. Ed, En dat ik de deur open doe. En dat ik zo in de loop van de geweer sta te kijken. En die van de politieman. Die me kon arresteren. En jij. Ja. Wat is dat? Ik krijg een allergieaanval van je. Gewoon echt. Ik krijg overal een rash. Je praat door Ed heen. Ed gaf een bijzonder interessant. Nee, dat is helemaal niet waar. Ed, in Duitsland doen ze dat wel degelijk. Hè? Dan hebben die mensen, die producenten daar de tering. Die zeggen, we gaan het IP-adres achterhalen. En we komen achter de individuele download. Wie zegt jou nou dat het hier niet gaat gebeuren? En weet je hoe ze daar de deur open doen, Jan? Ja, ja! Ja! Nou, ik haal de vraag. Wie zegt jou dat dat hier ons ook iets aan te wachten? Ja, dat is natuurlijk inderdaad. Je moet je in kijken op zijn blauwe ogen geloven. Blauwe ogen en blonde haren, zo zien we het graag, het! Nee, Tim Kuik heeft al gezegd dat hij het niet zou doen. Tim Kuik gaat achter die grote jongens aan en dat gaat prima. Dus zoekt hij maar uit. Maar er zijn dus andere belanghebbenden. Het is civielrechtelijk die je gewoon voor de rechter kunnen sleuren. Ed, als jij jouw Breaking Bad zit te kijken. Ed, wat doe je daar dan aan? Dan wordt het heel lastig inderdaad. Want die zullen denk ik misschien ook niet direct achter mij persoonlijk aangaan. Maar wel achter mijn provider. En die gaan dan richt mijn provider zeggen van zorg eens dat jouw gebruikers dat niet meer doen. Of die zullen dan civielrechtelijk proberen, net zoals de brein heeft gedaan, een algehele blokkade af te dwingen. Hey Ed, weet je wie ook achter personen aanging? Hey, maar nou even wat anders. Die Teve, die gewoon dus zegt, het Europees Hof zegt dat wij geen begrepen mogen bewaren. Maar ik doe het lekker toch, want ik wil de zaak bestuderen. Wat bezielt hier die man? Oh, je gaat weer nu weer terug naar het eerste onderwerp. Ja, niet. Ik wou het nog even weten. Ja, het is wel mooi, hè. Het ene zegt hij van, tenminste het ene zegt de Kamer van, oh, dan gaat Per direct in. En bij dit zegt Teve van, nou, dan moeten we dan zelf nog maar in. Hey, weet je trouwens wie ook Per direct wet invoerde? Maar pik jij dat nou als internetgoeroe? Waarom sta je niet op die barricade, jongen? Ja, dat zou eigenlijk wel moeten, Ed, hè? Nee, ik ben niet zit je al ondergedoken in een achterhuis of zo? Nee hoor. Dat is waar Johnny Rijn God wil! Hij heeft wel heel veel zelfvertrouwen. Ik ben wel achter de kast nu, maar... Geef eens antwoord op die vraag, Ed. Ik sta niet op de barricade, inderdaad. Maar, ja, waarom niet? Ja, het vrije internet en dingen, allemaal zijn jullie er allemaal de mond van vol. Hoppakee, kom op, aan de slag. Die Teve, wat denkt hij wel? Jouw gegevens worden bewaard, hè? Het jouw gegevens, hè? Wordt het niet tijd dat je... Alles van je. Ze zijn dat metadata en Big Brother als een dolle. Ed, scheelt al iets, hè? Wordt het niet tijd dat je in het verzet gaat als het meisje met de rode baard? Ja, dat kan ook nog. Goed. Wil jij nog wat weten, Jan, van Ed? Hoe is het met je verkering? Ja, heel goed hoor, Jan. Ja? Je bent over je ex heen? Wat zeg je? Over je ex? Die je zo heeft laten bakken? Hoor. Nou, mooi. Dat gaat allemaal goed, ja. Heette zij niet Eva, die ex? Nee, dat is de nieuwe. De nieuwe. Eva Brown. Een hele lange omweg was dat. Dat maar, was een... Nou, Ed, morgen lekker naar je werk. Waarschijnlijk met even. De trein. Moeten we het nog even... Of moet je naar het oosten? Ja, het gaat heel goed, Jan. Mooi om te horen, Eddy. Ja. Hey, is er nog iets wat je graag kwijt wil? En dan heb ik het niet over je fiets. Ik heb echt een aanval van allergie eigenlijk. Ik meen het echt. Nee, nou, overal uitslag van je. Het van de week natuurlijk heel druk geweest met het heartbleak-lek in de SSL-bouw. Ja, het zal wel, joh. Gesprek geweest met Snowden. Ja, ja nee, dus, nou vertel er dan eens wat over. Wie is in gesprek met Snowden geweest? De Europese Raad van Europa. Nee, onder andere ons vriend Omtzigt. Mocht schriftelijke vragen indienen bij meneer Snowden. En kreeg daar ook wel... Vond jij het nou een verschrikkelijk spannend verhaal, Ed? Het is vooral ook een beetje een bevestiging van wat we al wisten. Maar er zijn wel wat verdiepingen uitgekomen. Onder andere dat hij dan vertelt dat vooral specifieke hulporganisaties ook werden afgeluisterd. De humanitaire organisaties. Nou ja, dat is iets wat je misschien wel kunt bedenken van tevoren. Maar dat is gewoon weer toch opmerkelijk als iets echt naar boven komt. Ja, en, dat is heel spannend. Misschien moet je even zeggen... Weet je wie ook heel veel afluisterde? Nee, joh, hou op, ik heb zo'n jeuk. Weet je wie ook zoveel afluisterde? Nou, Ed, bedankt voor. Voor alles. Ik vond het heel erg bedankt. Ed, het is echt. Ik kan niet zeggen dat we er ook maar één reet mee opgeschoten zijn. Nou, we weten toch best wel. Dat is misschien niet helemaal de schuld van jou ook, Ed. Dat kan ook zomaar komen. Ja, door precies. Collega's. Nou, ik kan in ieder geval nog een mooi stukje Marsmuziek erachter. Ja, precies. Ja, precies. Okay, nou, Ed, zoals wij altijd zeggen. Weet je wie er ook vaak zijn? Slaap lekker. Ed, hou zee. Ja. Nee. Goedenavond. Hou zee kan toch wel? Nou, wat jij wil, maar ik zou er een beetje mee uitkijken. Hou zee kan toch wel? Nou, ik hou het toch gewoon. Is dat fout ook? Slaap lekker, dat vind ik meer. Oh ja, welterusten. Dag Ed, Ed. Welterusten. Doei. Echte Janne. De liefdespartner wil een vrouw die meer verdient. Dagboek van de liefdespanter. Met grote jubel kopte de krant dat vandaag de dag 1 op de 5 vrouwen meer verdient dan haar man. Nou, die jubel leek mij wat voorwaardig. Volgens mij betekende het bericht namelijk niets meer en niets minder dan 4 op de 5 vrouwen verdient anno 2014 minder dan hun man. En waarschijnlijk ook nog gewoon een scheidloontje of helemaal niets, want er zijn er flink wat vrouwen die het heerlijk vinden om lekker thuis te tutten met de koters of de kansloze webwinkel. Maar dit terzijde. Wij zouden zeggen, laten we eens gaan praten als 2,5 op de 5 vrouwen meer verdient dan hun man. Dat is namelijk de helft. En één van hen mijn vrouw is, want ik heb al meer dan genoeg aan werken en verdienen gedaan in dit leven. Serieus, het kan toch niet waar zijn dat maar 1/5 van de vrouwen meer weten verdienen dan hun man. Je moet je als vrouw tot de pleuren schamen dat je deel uitmaakt van een dergelijke mensonterende ongelijkheid. Je laat je toch door geen glazen plafond of old boys network weerhouden om je een weg naar boven te klauwen tot je eindelijk meer geld verdient dan die stomme lul die naast je ligt met die dikke pens. Kom op vrouwen, laat je niet te kijken zitten als tweedehands burger, als kneus op de arbeidsmarkt. Omhoog met het percentage, weg met die mannelijke dominantie. Doe je best! Doe nog beter je best! Net zolang dat wij mannen allemaal kunnen gaan rentenieren en we de zaken in jullie bekwame handen kunnen leggen. We zijn er zo aan toe. Dagboek van de liefdespanter. Als we niet snel ingrijpen, dan lukt het niet deze eeuw de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Komt het weer in zwaar weer? Nou, we gaan eventjes gauw naar de ziener van de Lichtenberg. Weerman Gerrit Vossers. Een hele goede nacht weer, God, Gerrit Vossers. Goeienacht, jongens. Hé, Gertruida, alles lekker, jongen? Ja. Helemaal. Ik dacht, we gooien hem even om vandaag. Doe maar eerst de weerspreuk. Ja, dat is een leuk idee. Nee, gewoon eens even gewoon voor het ritme van de show even iets anders. Ja, precies. Cadans. Ja, we hebben vorige week afgesproken dat jij meteen naar de uitzending op maandagochtend zou gaan zoeken naar een nieuwe weerspreuk. Dus wij verwachten een hele goeie. Dus je hebt er waarschijnlijk 10 uitgezocht, 9 geschrapt en nu komt dan de ultieme weerspreuk. Gras dat in april was, staat in mei vast. Nou, sorry, maar dit is echt de grootst mogelijke onzin die ik in mijn leven heb gehoord. Misschien even achter, snappen ze dat wel. Dit is een nationale nieuwszender. Ja, maar misschien moet hij hem nog eens zachtjes zeggen. Ja, maar luister eventjes. Ik begrijp best dat Gerrit zijn weerpraatjes op een piraat houdt en dat die mensen daar allemaal begrijpen wat hij zegt. Jawel. Maar dit is de nationale nieuwszender. Dus je doet je best Je best doen. Ja. En dan kan je met de spreuk over van dat gras was. Nou, gras was niet helemaal. Dat kan helemaal niet. Heb je wel eens gras zien wassen? Dat weet ik niet, maar daar gaan we eens nu achter komen. Ja, dat is groeien in de achtergrond. Ah, zie je? Waksen op zijn Duits natuurlijk. Ja, waksen. Ja, waksen. Ja. Dus als het gras in april groeit, dan doet het dat niet in mij. Kan bij die andere Jan even de microfoon dicht? Dan kunnen we even verzoenen. Nee, dat kan niet. Hij is de ster. Ja, ik ben de ster. Oh, hij is de ster. Godverdomme. Nou, het kan wel, blijkt. Nou, stel eens. Vuile kleine tering. Nou, het gras dat was, dat groeit dan, dat is waksen. En dan staat hij in mei vast. Dus dan is het... nou, dan krijgen we nog wel een keer de dekkel op de kop, denk ik. Dan. Hebben we in mei niet al te veel gras, dan staat het vast. En wat betekent, Gerrit, wat betekent als het gras niet groeit? Is het dan lekker warm of is het koud? Nee, dan is het hele Achterhoek weggeven. Ah, oké. Okay. Ja. Dus als het in april lekker weer is, is het in mei pokkenweer. Daar komt het neer. Ja, daar komt het neer. Je hebt ook geen nikkel in je broek. Zet Jan maar weer aan, wel, maar we zijn eruit. Ja. Gerrit. Hallo Jan. Waarom zeg je nou dekkel? Ja, nou op je hoofd mag ook wel. Hoofddekkel. Hoofddekkel. Ja. Het is toch gewoon deksel? Ja, maar dat is toch leuk? Waarom hebben we die man nou? Folklore. Anders had ik Gerrit Hiemstra wel kunnen nemen. Ja, dat kan ik ook. Dat is toch voor heel Nederland, nationale zender. Hé, hey, Gerrit, leuk dat je er bent, man. Hé, hey, mag ik nog even wat vragen? Ja. Wat is het lekker weer? Het spuit de grond uit, hè? Ja, dat doet het. Wat? Omdat het zo warm is, denk ik. En voldoende vocht. Hoe bedoel je wat? Wat spuit de grond uit? Nou, wat denk je? Ik weet niet, planten? En bloemen. En bloemen. Ja. Okay. Ja. Ja, met jou weet je het maar nooit. Dus nee, maar Gerrit. Zetten we spuiten. Nee, maar, hij doet er niet zo ordinair iedere keer. Dan sta ik meteen op een soort van stand van, bedoelt hij? Nee, laat maar altijd die viezigheid erbij halen. Weet je, het spuit eruit. Dat is het spuit erin. Oh, oké. Nee, dan snap ik het. Of heb je wel eens ergens uit het dakraam? Wow. Nee, goed. Hey, Gerrit. Ja. Wij hebben een moestuin. Ja. En, ja, die heb ik gezien. Dat was waanzinnig tof. Van een vierkante meter of daaromtrent. Ja, krijg dat tering. Zit 8 vierkante meter. Er zijn 3 sla en 8 bieten in. Nee. Doppertjes. En dat gaat hard, hè? Doppertjes. Die vliegen de grond uit. Spuiten de grond uit. Doppertjes. Nou, ja, maar dan zijn ze niet van dit jaar. Zijn ze niet van dit jaar? Oh. Nee, doppertjes snoden de grond uit. Dat kan toch nog niet? Wanneer dan wel? Oh. Nee, dat wordt wel juni of zo. Nou, Jan. Wat is het dan? Ja, wat zijn ik het denk, dan? Denk, is dat niet gewoon wat anders of zo? Onkruid? Brandnetels? Nee. Nou ja, daar lijkt het wel op, maar ik dacht dat daar dan nog de doppertjes aan zouden groeien. Nee, dat denk ik niet. Is een doppert, is dat eigenlijk een struik of een plant of een boom? Of is nee, dat wordt gewoon in zo'n pot. Dat groeit in een pot. Ja. Wat is dat voor een stomme vraag? Nou, ik ben geen moestuinman, sorry. Nee, dat is toch gewoon een plant? En er staat een pot op en er staat nog advies op van hak. Ja. Ja, een doperwtenboom. Ja. Hoor je jezelf praten? Ja, nou ja, leg het me dan uit, dat weet ik toch ook. Het is een plant. Hij heeft weer een nieuwe hobby heeft hier ineens en is hij weer, doperwten-expert. Ja. 14 dagen gaat dat goed, denk ik. Maar denk ja, je, wat... dat denk ik nou ook. Dat is gewoon dat binnenkort gaat er gewoon de ploeg weer in. En dan zeg je, nou, jammer met Roos, jammer kinderen, bekijk het maar, want dit ding is nou mooi gebeurd. En dan gaat die aardappels verbouwen als de ander gaat rooien. Nou, die onderschatting, jongens, ik word er een beetje verdrietig van. Maar Gerrit? Ja. Ja, blijft het lekker weer? Nou, redelijk, ja. Ja, dat is weer geen antwoord, hè? Ben je ook van D66? Wordt het mooi weer? Redelijk, ja. Weet je wat dat betekent, Jan? Nee. Niks. Nee, nou ja, misschien we kunnen het vragen. Wat betekent redelijk mooi weer? Nou, redelijk, dat is wel op niveau van dat we hebben morgen 13 graden zo'n beetje. Maar ja, we zijn natuurlijk wel warm weer gewend en dat zit er de eerste paar dagen niet in. Nee. We hebben vandaag... Ja, nog wat buien in het noorden van het land en ook in het oosten vallen nog wat buien. Maar morgen dan... Daar zitten wij toch niet mee? Nee, omdat je in het westen zit, hè? Ja. Ja. Wij zijn een nieuwszender van het westen, dat weet je. Een zender voor het hele land, dus ik wil iedereen er even bij betrekken. Ja, maar goed, als jullie morgen besluiten om bij Duitsland te horen, vind ik het ook goed, hoor. Met je waksen. Ja, met je waksen. Wassen. Dus hey, nog even een technisch vraagje. Het schijnt dat als we niet heel snel maatregelen nemen... dat dan de opwarming van de aarde veel sneller gaat... dan de 2 graden die we nu hebben geprognosticeerd voor deze eeuw. Is dat nou niet juist fijn? Ja, ik vind dat wel fijn. Heel Lichtenberg aan zee, 5 graden warmer. Nee, wij hebben er geen last van, maar jullie komen steeds dichterbij. En dan kan ik natuurlijk wel eens een keer, zoals nou deze nacht... een keer vaker bij jullie komen. Maar ik weet niet wat je graag wil. Je komt die s'nachts bij ons, dat willen we niet graag. Nee, toch niet. Nou, als je iedere keer een appeltaart meeneemt. Ik vat het weer verkeerd op. Gadverdamme. Heel homofoob vandaag, ik weet niet wat het is. Zag jij Gerrit zo... omgedraaid. En jou een witte paas op je kin geven. Ja, de rollen zijn omgedraaid vandaag dus. Oh, ben je vandaag bottom, Gerrit? Wat zeg je? Ah, maakt het uit, meid. Nee, dat geeft wat jullie, lekker vinden. Ja, Jan en jij, ik vind het prachtig stelletje. Ja. Twee van die lekker Jan veel vlees. Jan heeft niet meer zo'n grote baard, dus nee. Nee. Jan wel trouwens. Hij is wel aantrekkelijk geworden, ja. Nee, is toch zo. Dank lekker je, met die buikjes tegen elkaar aanbonken. Nou, leuk. Hartstikke leuk om naar te kijken. Weersprek hebben we gedaan. Dat is weer zo klaar. Ja, daar zijn we mee begonnen. Nou, dan zijn we klaar. Gerrit, mag ik je hartelijk bedanken, want ik vond je sterk. Ja, je was heel sterk. En ook heel coherent vandaag. Ja. Hey jongens, paasdagen, hè? Oh ja, wat is er mee? Wat doe je, zoeken of ga je zelf op de eieren zitten? Nou ja, ik zit bijna 7 dagen per week op mijn eieren. Nou, dan is het niet moeilijk. Dan kom je de paasdagen wel door. Maar we zien volgende week wel. Ja, heb je al een soort paasweeradvies? Je hoeft niet te veel kleren aan te trekken. Met Pasen? Ja. Binnen of buiten? Allebei. Oké. Nou ja, dat maakt het spannend, hè? Misschien moeten we het niet uitleggen verder, want dat bederft het moment. Ik vind het een cliffhanger. Ja, ik ook. En dan gaan we volgende week zondag gaan we eens kijken wat je daar nou mee bedoelt. Ja, is goed. Nou, dag Gerrit. Oh, en vergeet niet voor morgen even een nieuwe weerspreuk te zoeken, hè? Ja. Morgen al, ja. Ja, nou, want dan, dan wordt het toch vrijdag. Je weet hoe je bent. Ja, ik snap. Goed gewoon. Goed mazzel. Dag Gerritje. De naneuk. Ja. Nou, heerlijk zeg, Jan. Het zit er weer op, jongen. Ja, en het was best leuk, vond ik. Onze Janine, haar excellentie. Ja, ze kan zo weinig zeggen tegenwoordig, hè, met dit vak. Dat lijkt me ook geen vak, hoor, eerlijk gezegd. Zou jij het leuk vinden, minister zijn? Verschrikkelijk. Echt zo, heel dat op je woorden letten. Ja, zelfs als je een pony hebt, dan is het wereldnieuws. Ja, maar met een pony wel weer een leuk idee. Ja, hartstikke leuk. We gaan nou over mijn haar beginnen? Nee, over een pony. Nee, maar het lijkt me verschrikkelijk vakje. Het is toch vreselijk ook. Elke dag maar met een vergadering en altijd je mailtjes doornemen. Je hebt nooit tijd en je mag helemaal niks. Je mag niet meer drinken. Nee, je mag niet drinken. En je mag zeker geen kater hebben. Dan moet je zomaar in NAVO overleggen. Maar het zou ook de jongens wegsturen die gewoon voor elkaar aangeknald worden. Oh, daar zou ik geen moeite mee hebben. Dat is geen enkele moeite. Oh, er is trouwens weer fanmail gekomen. Oh, van dat meen je niet. rvanonna@gmail.com. Dus dat is rvanonna@gmail.com. Ik herken mezelf wel in Johan Roos. Dat ben ik dan. Ja. Grote bek en niet uitroepteken leuk. Echter. Ik kijk wel eens in de spiegel. Dat zou jij ook eens moeten doen. Jij dus? Ja, dat is wel een rare zin natuurlijk. Nou, maar kun je zien wat een achterlijke grote stinkmuil je hebt. Oh. Dat is wel gek. Ik herken mezelf wel in Johan Roos Grotebeek en niet leuk. Echter, ik kijk wel eens in de spiegel. Dat zou jij ook moeten doen. Ik denk dat hij bedoelt dat hij dan tenminste nog wel eens in de spiegel kijkt en ziet dat hij een ontzettend saai lul is. En dat jij het ook zou moeten doen. Nee, maar een grote stinkmuil. Nee. Oh ja. Knap dat je er zondag mee wegkwam met die Turk. Dat is Eusjan, denk ik. Met Eusjan, Kjol. Dat soort praat hoef je op straat na 24 uur niet te bezigen. Nou, dat doen we dan ook niet. Ja, waarom zou En dat jammer dat je niet in de kebab bent blijven hangen. Ja, we hadden dus geen kebab. Het is toch raar, hè? Ik kan weinig met dat soort mailtjes. Wat een ausrotten staat eronder. Ja, nou, kabouter, als dit iets wat je kunt brengen voor de posterity, dat het er voor termijn allemaal zit, hè, dan letsen wij het wel vol. Vind je het goed? Ik vind het wel aardig, hoor. Ik hou er wel van. Nou, ja. In ieder geval, ik bedank jullie allemaal voor het luisteren, echt, Jan. Want wij gaan... Was het weer. We gaan naar huis, we gaan slapen. Volgende week hebben we een mystery guest. Dat betekent dat we er nog niemand hebben, denk ik. Nou, in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. GroenLinks die loopt vaak 10 jaar vooruit dingen die wij 10 jaar geleden zeggen. Door D66 uitgevoerd.